لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنۃ الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں آپ یہ نیت فرما لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملتا رہے گا اعتکاف کا. نیز ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطاری ان سب کی شرعاً اجازت ہو جائے گی. اگر کھانا سامنے آ گیا مسجد میں افطاری آ گئی اور آپ نے اعتکاف کی نیت پہلے نہیں کی تھی تو کھا تو نہیں سکتے, نہ اس کے لیے اعتکاف کی نیت کھانے کے لیے کر سکتے ہیں, اس کی بھی اجازت نہیں. ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کریں. ثواب کے لیے کچھ ذکر اللہ کر لیں, درود شریف مثلاً 12 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ چاہیں تو کھا پی سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 5 فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 17, مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو, بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1438 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کے آج 10th شب ہے. عشر رحمت اپنی رحمتیں لوٹاتے ہوئے آخری سلام بھر رہا ہے. عالم مدنی مرکز میں ہزاروں معتکفین جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی سواب دے پاؤں گے, ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے ساتھ آج مدنی مذاکرے میں او بی وین کے ذریعے پاک زنجانی کا بنا شیلر چوک مرکز الاولیاء, پاک نقشبندی کا بنا ٹنڈو لائر باب الاسلام سندھ بھی شریک ہیں. صلو علی الحبیب. میرا نام محمد عامر اتاری. میرا امیر السنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا عشاء کی فرضوں سے پہلے تراویح ادا کی تو تراویح ہو جائے گی یا نہیں, اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قیامت تک آباد رہے آستانہ اتار کا, جہنم کبھی بھی نہ دیکھے دیوانہ اتار کا. کہتا ہوں تم سے اس لیے اے اتاریوں کہ رحمت العالمین سہارا اتار کا. عشاء کے بعد فرض سے پہلے تراویح نہیں ہو سکتی. تراویح کا وقت فرضوں کے بعد ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محمد اشفاق اتاری یوکے کے شہر برمنگم سے، کیا استاد کی نشستگاہ کی طرف پاؤں پھیلا سکتے ہیں؟ برائے مہربانی جواب عطا فرمائیں. ادب تو یہی ہے کہ نہ پھیلائے، نہ اس نشست پر بیٹھے نہ اس پر پاؤں پھیلائے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد محترم کا مکان علی شان سات گلیاں چھوڑ کر تھا، تب بھی آپ اپنے استاد محترم کے مکان کی طرف کبھی پاؤں نہیں پھیلاتے تھے، بچتے تھے اس سے. یہ ادب ہے، اگر کوئی پھیلائے تو گناہ نہیں ہے، لیکن بادب بانصیب. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جمال افضل ساؤتھ کوریا کے شہر کمپو سے، میرا حضرت صاحب کی برگاہ میں یہ سوال ہے، اگر نیند نہ آتی ہو تو اس کے لیے کون سا وظیفہ پڑھا جائے؟ بیمار عابد نامی رسالہ میں ہے کہ لا الہ الا اللہ 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار دے سوتے ہو تو انشاءاللہ نیند آ جائے گی. یہ بھی ایک ہے کہ عمل کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. تو یہ آیت درود پڑھ لیں، اور درود شریف پڑھتے پڑھتے بھی اگر سو جائیں گے تو نیند آ جائے گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. میرا نام محمد ثاقب اتاری ہے، میں عرب امارات سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا شہد ہر طرح کے مریض کے لیے مفید ہے؟ نہیں، ہر طرح کے مریض کو تو استعمال نہیں کر سکتا ہو. جس پر صفرا غالب ہو، ایک کڑوا پانی ہوتا ہے، چار خلتیں جو ہوتی ہیں انسانی وجود میں، تو ان میں سے ایک ہے صفرا. تو یہ اگر اس کے مزاج پر یعنی طبعی مزاج پر، طبیعت پر وہ غالب ہے، یہ حکیم صاحب بتا سکتے ہیں، یہ ڈاکٹر نہیں بتاتے، یہ حکیموں کو یعنی ان کی فیلڈ کی ہوتا ہے. تو یہ اگر صفرا غالب ہے تو شہد نہیں چلے گا، نقصان کرے گا. عام طور پر بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ دوا تجویز کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے وہ دوا تجویز نہیں کرنی چاہیے. اگرچہ تو وہ شہد کے بارے میں تو قرآن کریم میں شفاء للناس، لیکن پھر بھی اس کی تفسیریں اور دیکھنی ہوتی نا، تو جو علماء تفسیر تو حدیثوں میں بھی شہد کی تعریف آئی ہے، لیکن یہ کہ پھر شارحین جو بیان کرتے نا وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو ایک ہی دوا بعضوں کو چلتی ہے، بعضوں نہیں چلتی. اب جیسے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی مرض پر کسی کو دوا تجویز فرمائی، اب وہ عرب تھا جس کو دوا تجویز کی گئی، تو عرب کی سرزمین اور عرب کو دوا دینا، یہ تو عرب کی سرزمین وہاں کی آب و ہوا کا معاملہ دوسرا، اور پاکستان میں اگر بولو کہ وہی علاج کوئی کر لے اسی مرض پر تو یہ ضروری نہیں کہ کارگر ہو، نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے وہ جو طبیب ہو نا، ایک ہی ڈاکٹر ہونا چاہیے، اس سے آدمی علاج کروائے. بدلتے رہنے سے پھر وہی کہ اس کو کون سی دوا چلتی ہے کون سی نہیں چلتی، یہ ایک ہی ڈاکٹر ہوگا تو اس کو پتا چل جائے گا، باقی بدلتے رہیں گے تو پتا نہیں چلے گا، پھر ہو سکتا ہے سائڈ افیکٹ کے سامنے زیادہ ہوں. تو صبر سے ایک ڈاکٹر کے پاس لگے رہے، یہ انخص مشورہ. اور جو یہ لوگ بتاتے رہتے ہیں یہ دوا کر لو وہ دوا کر لو، یہ نہ بتایا کریں. کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی کسی مریض کے علاج میں غیر طبیب کا، جو طبیب نہیں ہے، اس کا کسی مریض کے علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے تو بتانا نہیں چاہیے. 99 کو فائدہ ہو گیا, ایک لمبا ہو گیا تو آپ کیا بتانے سے, اب لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, بعض وقت فائدہ تو ہو جاتا ہے لیکن آپ چونکہ اہل نہیں ہیں تو اس لیے آپ کو بتانے کا تو پھر بھی گناہ ملے گا چاہے فائدہ ہو گیا, شریعت نے منع کر دیا خلاص لبیک. تو ہمیں ہاں جنرلی جو بتایا جاتا ہے نا کہ فلاں مرض کی یہ دوا ہے فلاں مرض کی وہ دوا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. اور ملکوں کے قانون بھی اسی طرح کے ہیں کہ قانون میں بھی اجازت نہیں ہوتی, جو ڈاکٹر ہے مثلا ایم بی بی ایس نہیں ہے اس کو پریکٹس کی اجازت نہیں ہوتی, وہ نقلی ڈاکٹر تو ہوتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان وہ لگا لیتے ہیں بورڈ, یہ میڈیکل اسٹور والے بھی تو آدھے ڈاکٹر ہوتے ہیں دوائیں دیتے رہے جا رہے ہیں, قانونی جرم ہے یہ. کوئی بھی دوا ڈاکٹر کے لکھے ہوئے چٹھی کے بغیر نہیں بیچ سکتے, یہ قانون ہے. لیکن یہ بیچ رہے ہوتے ہیں دھڑا دھڑ بیچ رہے ہوتے ہیں, کوئی بولنے والا نہیں, لیکن جب قانون کا ہاتھ پڑتا ہے نا دکان سیل ہوتی ہے نا پتا چلتا ہے سارا چوپٹ ہو جاتا ہے معاملہ, یا پھر رشوتوں سے معاذ اللہ کام چل رہا ہوتا ہے. لیکن یہ قانون یاد رکھیے گا کہ جتنے میڈیکل اسٹور والے مجھے سن رہے ایسا نہیں کریں, ڈاکٹر کی چٹھی کے بغیر دیں گے آپ پھنسیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومنها حتي ما يجي رمضان في رزبعيدة سرجو مسلمان جهان دكتور هروها بسعدت في رزبعيدة أمير أهل السنة وجماعة دولة باكستان بعد الجلال الشيخ محمد الياس العطار القادري لكم دعوة كارم نحوي جوراب نستاق تمدريج كاد ورخز بكردين دين الإسلام ومنهج التصوف وهر وهاك رزبعيلة كنالي مدني لكم بويا دي دا نوهاني صاري دا مزراندين دا وكار فاي يولي يارمتيان بدا دي زيادر سيجار هبه وقيام إسلامش بقى أنها مشنك للجهان دا ولرغي كنالي مدني دا وكار من السرجم مسلماني قلي كردستان كبدن بديناني أم كنالة كنالة تتوانية تي قيام فاي بقى أنها مو سراسر جهان الله تتعن الجهان هو خدمت کی باشی ہے وہ خلال اب 9 سال ہے. کردستان عراق یہ دعائیں دے رہے تھے, اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائے. اور مدنی چینل پر مبارکباد غالباً رمضان شریف کی مبارکباد انہوں نے دی کہ مدنی چینل اہل سنت و جماعت کی دنیا میں واحد مطلب نمائندہ واحد ہے یہ جو اہل سنت و جماعت کا تصوف کا اور دین کے اصولوں کا مبلغ ہے. کوئی عالم لگ رہے تھے وہاں کے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان میں 6 سال کی ہوں. باپا جان آپ کو ممی چینل کی اوسار کیا کی مبارک ہو. خیر مبارک ماشاء اللہ. میرا نام محمد حامد اتاری, میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. باپا الحمدللہ رب العالمین آج منی چینل کو 9 سال ہو گئے ہیں. باپا ہم اللہ عزوجل کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میرا نام سمریا تانجا ہے, میں سیاحوں سے بات کر رہی ہوں. پیارے مشری آپ کو مدنی چینل کے 9 سال بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پشتو سوال اردو خلاصے کے ساتھ. مدنی چینل کمپیوٹر ماشاء اللہ. ایک دو سوال چلا لیتے ہیں پھر ان کی باری جواب دیجئے بھی کریے ماشاء اللہ. چلو ان کا تعارف تو کروا دیں تھوڑا. کیا نام بتایا؟ محمد عفران عطاری. رمضان عطاری. رمضان میں رمضان آ گیا غفران, تو غفران بھی رمضان کو بولنا ماہ غفران. ماشاء اللہ کمپیوٹر میں جتنا فیڈ ہوگا یہ بولے گا. عمر بہت چھوٹی بیچاری. عمر کتنی آپ کی بیٹا؟ چار سال. ارے واہ ماشاء اللہ. ہاں نہیں ان کو جلدی فارغ کرنا پڑے گا, نیند چڑھی تو بھی جواب نہیں دے سکیں گے شاید. انشاءاللہ ایک دو سوال کے بعد آپ سے بات کریں گے. میرے پاس ابھی تک سوالات کا پرچہ نہیں آیا. ہمارا تھوڑا اخبار نہیں تھی جماعت جنگ سے نہیں تھی اور اکلت کی بدنی تھی اور سوال ہمارے سم جانا جامع سے بھی ہمارے سائن بھائی نے یہ سوال کیا ہے جماعت کا وقت قریب ہے اگر مسواک کرتا ہے تو غالب گمان ہے رقد نکل جانے کی اب کیا کریں اور منہ میں بدبو بھی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ چلیے رمے فرما دیجیے. منہ سے بدبو آ رہی ہو تو منہ سے بدبو دور کر کے ہی مسجد میں جائے, اگرچہ رکعت نکل جائے یا پوری جماعت ہی کیوں نہ فوت ہو جائے, کیونکہ اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ اور مسجد میں جانا حرام. ہاں البتہ اگر منہ میں بدبو نہ ہو تو اس صورت میں مسواک کی سنت کو ترک کرتے ہوئے جماعت کی رکعت پانے کی کوشش کرے, کیونکہ منہ میں بدبو اور تغیر نہ ہونے کی صورت میں مسواک سنت غیر موقع ہے. منہ میں جب بدبو نہ ہو تو سنت غیر موقع ہے وضو سے قبل, جبکہ جماعت کی رکعت پانا سنت موقع پانے سے افضل ہے, تو سنت غیر موقع سے بدر جائے اولا افضل ہوگا. جیسا کہ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے ارشاد فرمایا جماعت میں مشغول ہونا کہ اس کی کوئی رکعت فوت نہ ہو, وضو میں تین تین بار اعضاء دھونے سے بہتر ہے. اور تین بار اعضاء دھونا ہاتھ منہ پاؤں یہ سب اعضاء کہلاتے ہیں, اور تین تین بار اعضاء دھونا تکبیر اولا پانے سے بہتر ہے. نماز شروع کرتے ہوئے جو اللہ اکبر بولتے ہیں اس کو تکبیر اولا تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. یعنی اگر وضو میں تین تین بار اعضاء دھوتا ہے تو رکعت جاتی رہے گی, تو افضل یہ کہ تین تین بار نہ دھوئے اور رکعت نہ جانے دے. اور اگر جانتا ہے کہ رکعت تو مل جائے گی مگر تکبیر اولا نہ ملے گی تو تین تین بار دھوئے. مسواک سنت موقع تھا اس کی وضاحت کرتے ہوئے فتح رضویہ جلد اول با پیج نمبر 837 پر میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہاں سنت موقع اسی وقت ہے جبکہ منہ میں تغیر یعنی بدبو ہو. یوں ایک مقام پر وضو کی سنت یعنی ہر عضو ہاتھ منہ یہ سب تین تین بار دھونا اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں تسلیس سنت موقع ہے. تسلیس میں نے تین بار کرنا. تو یہ ہر عضو کو تین تین بار دھونا جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے وضو میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب اندازہ لگائیے آپ جو ادھوری نمازوں میں آتے ہیں رکعتیں نکل جاتی ہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تین تین بار دھونا یہ سنت موقعہ ہے. اس کے باوجود اگر یہ وضو کی سنت موقعہ چھوٹتی ہو اور رکعت بچ جاتی ہو تو رکعت بچا لے, بھلے ایک ایک بار دھو کر شریک ہو جائے جماعت میں. کتنی اہمیت ہے ایک ایک رکعت کی. لیکن جماعت یعنی جو نمازی ہیں وہ جماعت کی پرواہ نہیں کرتے, کئی ایک تعداد ہے, اور جو جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو وہ رکعتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. ایک رکعت نکل گئی دو نکل گئی کچھ بھی نہیں مطلب بس. بلکہ جماعت نکل بھی گئی پہنچے امام نے سلام پھیر لیا کوئی افسوس نہیں ہوتا کہ کوئی کچھ ہو گیا نقصان احساس نہیں ہوتا. بہت بری حالت ہے. اور جو اعتکاف کیے ہوئے ہیں ان کو بری جماعت نہیں ملتی ہوں گی تعداد ہوگی. اب یار اگر اعتکاف میں ہی جماعت نکل جائے رکعتیں فوت ہو جائیں تو کیسے بنے گا کام. اعتکاف اپنی جگہ پر ہی ہے عبادت ہے, لیکن جماعت فوت ہونا جان بوجھ کر اگر کسی نے جماعت نکالی تو گنہگار, کسی نے رکعت جان بوجھ کر چھوڑی تو سنت موقعہ کا ترک کیا بلا اجازت شریع اس نے چھوڑی. تو سنت موقعہ کا ایک آدھ بار ترک کیا تو یہ تو برا ہے, اور بار بار کیا تو گناہ, عادت بنا لی تو گناہگار, عذاب نار کا حقدار. تو اب اعتکاف میں بھی رکعتیں چھوٹیں گی اور جماعتیں نہیں ملیں گی تو پھر کب ملیں گی آپ سوچیں. تو یہاں تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جماعت کی پابندی کی ایسی عادت بنانی ہے کہ کسی صورت سے یہاں سے رخصت ہونے کے بعد بھی کسی صورت سے ہماری جماعت نہ چھوٹا کرے الا شرعی مجبوری. ہاں جہاں شرعی مجبوری ہو تو وہاں اجازت ہوتی ہے تو وہ الگ بات ہے, ورنہ اپنی سستی کی وجہ سے اپنی کوتاہی کی وجہ سے جماعت ہرگز جماعت رکعت نہیں چھوٹنی چاہیے. کاش تکبیر اولا بھی نہ چھوٹے, پہلی رکعت کا رکوع مل جائے تب بھی تکبیر اولا کا ثواب مل جاتا ہے. ذہن نصیب پہلی صف کی عادت پڑ جائے مدینہ ہو جائے. یہاں آپ یہاں دین کے حوالے سے عمل کے حوالے سے جتنا کریں نا اتنا موقع بعد میں شاید نہیں ملے گا. بعد میں دنیا بھر کے مسائل ہوتے ہیں, ماحول اپنی جگہ پر آپ کو بہت تجربہ ہوتا ہوگا اس کا کہ ماحول باہر کیسا ہے یار, کہ نمازی بےچارا ذرا بات بھی کرے کوئی اونچی آواز سے تو بولیں گے نماز پڑھ کے ایسی بات کرتا ہے, گاڑی رکھ کر یوں بولتا ہے, ایسا عجیب معاشرہ ہے. مطلب یعنی کہ وہ گرتے رہتے ہیں چھیڑتے رہتے ہیں. آپ بڑا ملہ آیا دنیا کے ساتھ دین کے ساتھ دنیا کو بھی رکھو, بالکل دنیا کو چھوڑ مت دو. اس طرح کی کام آگا کہ یہ فلسفے چھیڑتے رہتے ہیں. معاذ اللہ مطلب ہم نے کوئی دنیا کو چھوڑا نہیں ہے. دنیا وہ بری ہوتی ہے جس سے آخرت کو نقصان پہنچے, تو وہ تو چھوڑنی ہے یعنی دنیا کی وہ چیزیں کہ جس سے آخرت کو نقصان پہنچے, اور جس سے آخرت کو فائدہ پہنچے وہ دنیا نہیں ہے نا. ماں باپ دنیا ہے, بال بچے دنیا ہے, لیکن ان کی خدمت کے ذریعے آخرت کمانا تو یہ دنیا نہ رہا نا. تو اسی دنیا میں رہ کر تو جنت کمانی ہے ہم کو, آخرت کمانی ہے. ہم کون سی دنیا اس طرح کی دنیا تھوڑی چھوڑتے ہیں. قسم حلال کمانا ہے, ضرورت کے مطابق روزی بھی کمانی ہے, بھیک نہیں مانگنی ہے. تو یہ لوگ مطلب بس خالی خالی ان کی دنیا یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا مطلب کہ معاذ اللہ کچھ گناہ بھی کر لیا کرو, گالیاں بھی دے دیا کرو, تھوڑا غیبتیں بھی سن لیا کرو, یہ بھی کر لیا کرو. اگر یہ دنیا تو ایسی دنیا کو آگ تھو, بلکہ تھو بھی نہیں, ہماری تھوک بھی سچی ہے یہ گناہوں پر پڑے. تو اس لیے ایسے دوستوں سے بھی آپ کو کنارہ کشی اختیار کرنی ہے. اگر آپ یہ ایک مہینے تک نمازیں پڑھتے رہے اور سنتیں سیکھتے رہے، بڑی مزاج میں نرمی آئی، غصے کی عادت میں کمی آئی، مدنی سوچ اندر داخل ہوئی، اور پھر اگر انہی دوستوں میں چلے گئے تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا. تعمیر مشکل ہوتی ہے، تعمیر بہت مشکل ہے. ایک مہینے میں ابھی تو سمجھو ابتدا ہوئی آپ کی عمارت کی، تھوڑی تھوڑی بنی ہے، برسوں لگ جاتے ہیں عمارت کو تعمیر ہوتے ہیں، اور برسوں میں بنی ہوئی عمارت کو توڑنے میں کتنا دیر لگتا ہے، ڈیمولش کرنے میں ٹھا ٹھا ٹھا کر کے وہ ڈھیر کر دیتے ہیں. اب تو کیا کیا مشینیں آ گئی ہیں، پوری عمارت یوں دھڑاکے کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں، اور بنانے اسی جگہ عمارت بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے. تو ایک مہینے تک آپ کی مطلب نے کہ یہاں تربیت اور ایسے دوستوں میں پھر وہی پرانی گیدرنگ میں چلے گئے تو وہ تو ایک جھٹکے میں ایک طنز کریں گے نا، آیا بڑا ملا چپ کر، سارا مسئلہ یا تو آپ مار دھاڑ پہ اتر آؤ گے اور یہ بھی نہیں کرنا اپنے کو، یا پھر خدا نہ خواستہ ہنس کے کہہ کے مار کے ان جیسے ہو جاؤ گے، پھر تو بچے گا کیا آپ کے پاس. تو اس لیے مہربانی کر کے اب خلاص سارے، اب پرانے دوست، پرانی محفلیں، پرانی جو بھی اپنی منڈلیاں تھی بیٹھکیں تھی، اب ان کو بہت دور سے ان میں نہیں جانا ہے، جا کے بولنا بھی نہیں اب تمہارے ساتھ کٹھی ہو گئی دوستی کٹ، خود ہی کترا جاؤ، اپنے آپ کو ایسا مصروف کر لیں دعوت صاحب یہ کاموں کے کہ وہ خود ہی جان چھوڑ جائے، ان سے بگاڑنا بھی نہیں ہے. آپ بولو گے نہیں نہیں میں ان کو ساتھ لاؤں گا تو ابھی یار پہلے آپ تو پکے ہو جائیں، آپ ساتھ لے لے جائیں گے تو تخریب آسان ہے، تعمیر مشکل ہے، توڑ پھوڑ آسان ہے. تو آپ ان کو لینے جائیں گے تو ابھی آپ کو لینے آنے جتنے ضروری نہیں ہے نا کہ غرض آپ کے اندر پیدا ہو جائے، تو عین ممکن ہے کہ اس کا اثر جلدی آپ کو کھینچ لے اپنی طرف، اور پھر اللہ نہ کرے کہاں گئے تھے کہیں نہیں یہ سارا خواب ہو جائے، ویسے ہی خواب ہو جانے والا ہے. اب دیکھو نا 10 دن تو ویسے ہی گزر گئے، تو اب 20 دن باقی رہ گئے، تو ویسے ہی خواب ہونے والا ہے ان قریب. لیکن خواب اچھے خواب دیکھیں تو اچھی بات ہے، برے خواب دیکھنا بری بات ہے. تو اب بروں کے ساتھ جائیں گے تو ہم لوگ پھر برا خواب، اچھے خوابوں میں رہیں ان شاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے بار بار. موجودہ صدی میں دعوت و تبلیغ کی خدمت کی اشد ضرورت تھی، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک مرد صالح کو پیدا فرمایا جن کو دنیا المتقی العاشق امیر اہل سنت حضرت علامہ و مولانا محمد الیاس اتار قادری مدد اللہ النورانی کے نام سے یاد کرتی ہے. آپ نے دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی. الحمدللہ آج اس تحریک میں دین و سنیت اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عشق اور سنت پاک کے اتباع کا جو کام پوری دنیا میں انجام دیا ہے اس کی مثال اس دور میں نہیں ملتی ہے. دعوت اسلامی نے جہاں دین کی اشاعت کے لیے ہر شعبے میں جہاں کام کیا ہے وہیں پر مدنی چینل کو جاری کر کے ایک بے مثال کارنامہ انجام دیا ہے. مدنی چینل کے سالگرہ کے موقع پر قبلہ امیر اہل سنت اور مدنی چینل کے جملہ ممبران کو مبارکبادی پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالے پاک کے صدقے میں اس چینل کو شاد و آباد رکھے. آج ٹی وی پہ نہ جانے کیسے کیسے اخلاقوں، کرداروں، عقائد کو خراب کرنے والے چینل موجود تھے اور ہیں، اب دن بدن لوگ اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. اپنا کوئی بھی ایسا چینل نہیں تھا کہ جس کے ذریعے بچوں کے اخلاق و کردار، اس کے ایمان اور اس کے عقائد کی صحیح طریقے سے رہنمائی ہو سکے. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج مدنی چینل کے ذریعے جہاں اخلاق و کردار کی صحیح رہنمائی ہو رہی ہے وہیں عقائد کے سلسلے میں بھی اللہ کا فضل و کرم ہے کہ بہترین عقائد کی بھی رہنمائی ہو رہی ہے. اور میں خصوصیت کے ساتھ امیر اہل سنت حضرت علامہ الیاس قادری صاحب قبلہ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ لوگ اپنے بال بچوں کی فکر کرتے ہیں اور آپ نے امت مسلمہ کی فکر کی ہے. جواب دیجیے کدی بچی جواب دیجئے. دعوت اسلامی کا مدنی کام کس سن میں شروع ہوا، یعنی کس سال میں شروع ہوا؟ پاپا جواب کون دیں گے؟ میری برادری کو شاید اگر موقع دیا جائے ہوں تو، جنہوں نے اب تک جواب رمضان شریف میں نہ دیا ہو، 50 سال کے اوپر والے، ان میں ایسے بھی ہوں گے جو ہو سکتا ہے کہ پہلا اجتماع جو گلزار علی میں ہوا اس میں بھی حاضری دی ہو، کوئی ایسا مل جائے تو مدینہ. ارے ہاں یار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاض احمد اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے. لگ 1401 ہجری 1981 عیسوی میں ایک مدنی کام شروع ہے. جواب درست ہے. آپ نے عمر نہیں بتائی اپنی. عمر 65 سال. ماشاء اللہ. اچھا، مدنی منڈی نے سوال کیا دو رکعت میں کم از کم کتنی دیر لگنی چاہیے. دو رکعت میں پوری رات بھی نکل سکتی ہے اور 2 منٹ میں بھی ہو سکتی ہے. انہیں فرض، واجب، سنتیں، مستحبات سب کا خیال رکھتے ہوئے 2 رکعت پڑھنی ہے. کسی کی اسپیڈ اچھی ہوتی ہے لیکن اس کے حروف صحیح ادا ہو جاتے ہیں، اور بعضوں کو صحیح حروف ادا کرنے کے لیے کچھ وقت لگتا ہے، تو اس لیے منٹوں کی کوئی اس میں قید نہیں ہے. بس وہی فرض، واجب، سنت، مستحب سب کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھے تو مدینہ مدینہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نگرانی پاک کا ماشاءاللہ. اچھا، یہ جیسے کہ ابھی ماشاءاللہ میں اسلامی بھائیوں کی معلومات کے لیے عرض کروں کہ اس طرح کے جب بھی سوالات بھیجنے ہوں تو یہ بنانے کے لیے اس کی کیا بولنا چاہیے، سوری سوال بنانے کے لیے اجالا ہو، اور اجالا سامنے سے آ رہا ہو، جیسے یہاں میرے سامنے سے اجالا آ رہا ہے، تو اس سامنے سے اجالا آ رہا ہوگا نا چہرے پر، تو رزلٹ بہت اچھا آئے گا. اب ایک تو مطلب کپڑے ڈارک، پھر اوپر سے روم بھی ڈارک، تو کرسی بھی ڈارک، تو وہ رزلٹ نہیں آتا. بلکہ مدنی منہ مدنی منیا میں تو پسند کرتا ہوں جب ایسے مواقع پر، تو ان کا وہی دار المدینہ کا ان کا لباس، دار المدینہ میں اکثر ہوتے ہیں ہمارے وہاں جو آنا جانا ہوتا ہے نا، یا مدرسۃ المدینہ میں ہوتے ہیں، تو یہ دونوں کا لباس تو ایک ہی ہے، مدرسۃ المدینہ کا اور دار المدینہ کا. تو اس میں آئیں گے تو اس میں بھی دعوت اسلامی کی میں سمجھتا ہوں نیک نامی ہوگی، یونیفارم ہے. ہاں، دیگر اسکولوں کے یونیفارم ایسے نہیں ہوتے کہ یہ ہر جگہ پہن کر پھرے، ہمارا یونیفارم ایسا ہے کہ کہیں بھی جائے یہ مدینہ مدینہ، جیسے ہمارا یونیفارم تو وہی تو ہے جو یہ مدنی منہ مدنی منی ہوگا، امامہ اور سر پہ چادر تو سفید لباس، تو یہ مدنی منہ ہوگا. مگر پتہ نہیں یہ نہیں، مطلب ماں باپ کا ذہن نہیں ہوتا، یہ بدلتے تھے بےچارے مدنی منہ تو پہنتے ہوں گے، ان کو کیا رنگین کپڑوں سے، ماں باپ پتہ نہیں میلے کر دے گا، تو امامہ کا میلہ ہوتا ہے پہنا کر دے اس کا، یہ رچ بس جائے مدنی ماحول اور مدنی رنگ میں بچہ. اور اس کو بھی اکثر سبز اگر وہ اسکارف پہنیں گے نا بچے خاص خاص موقع پر، تو یہ اچھا اس سے نیک نامی ہوتی ہے بچیاں مدنی منیاں. پاپا اس میں ذہن تو ہوتا ہے کہ سفید مدنی لباس ہی پہنایا جائے، لیکن بعض اوقات یہ بات بھی آتی ہے اسلامی بہنوں کی طرف سے کہ سفید کپڑے کا دھونا مشکل ہے، بار بار پہنا ہو گے تو کیسے ترکیب بنے. اچھا، تو کم از کم سبز اسکارف تو بچیوں کو پہنا دے، مدنی منیوں کو یہ بھی تو نہیں پہنا رہے. خاص موقع جیسے آپ میرے پاس آئے، میرے پاس جب آتے ہیں تو کتنی دیر کے لیے، اب جیسے ہمارا آج بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہم نے جلوس ان کی یاد میں نکالا، اعلان نہیں تھا، ہم نے بس نکال دیا، ہاتھوں ہاتھ میں نے کچھ سائیں بھائی منگوا لیے، میں نے 10 ہے تو وہ 10 کی نسبت سے 10 اسلامی بھائیوں کو لے لیا جائے ترکیب، تو پھر 10 ترقی تو ہو گئی. پھر بولا کچھ اور یہ اوپر جانے کے لیے کھڑے ہوئے پانچ سات آٹھ دس کتے, میں لے لو ان کو بھی چلو. پھر جو ہمارا جلوس ہاتھ تو ہاتھ بن گیا. اب وہ ہم مدنی منیا بھی تھی تو میرے کو اس کو خواہش سکھا جس اپنے مدنی اس میں ہو نا سب اسکارپ میں تو اس کی زینت ہو رہا ہے مدنی چینل کی. صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل نو سال مکمل ہونے پر شکرانے کے طور پر یہ مدنی منع مدنی منیا درود پاک پڑھتے ہوئے واکینٹ سے یہ رکن شورا کے ذریعے آئے. واہ. نگران پاک کابینہ کی کا صوتی پیغام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ عز وجل مدنی چینل کے آج نو سال پورے ہو گئے. بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکات ابن علیہ پیر و مرشد کو بہت بہت مبارک. جانشین امیر اہل سنت حضرت ابو اسید عبید رضا اتاری المدنی مدظلہ العلی اور نگرانی شورا حضرت مولانا محمد عمران اتاری مدظلہ العلی کو بہت بہت مبارک. وہ دن جب مدنی چینل کی پرمیشن ملی تھی مجھے الحمدللہ یاد ہے. مدنی چینل کے ناظرین سنیں گے تو انشاءاللہ ان کے دلوں میں بھی خوشی داخل ہوگی. ابھی مدنی چینل کی پرمیشن کا پروسیس چل رہا تھا, مجلس سے رابطہ والے کوشش کر رہے تھے. ماشاءاللہ حاجی یعفور رضا رکن شورا نے بہت کوشش کی. نگران شورا کا جدول بنا پنجاب کا. ان دنوں مدنی اتیاد کی ترکیب کے لیے نگران شورا کا جدول بنتا تھا. نگران شورا نے لینڈ کیا مرکز لولیا لاہور میں. میں نگران شورا کے ساتھ تھا, ہم اسلام آباد جا رہے تھے. تو نگران شورا نے آتے گاڑی میں مجھے وہ کلام امیر اہل سنت کا دیا, مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. یہ کلام امیر اہل سنت ابھی پرمیشن نہیں ہوئی تھی, امیر اہل سنت نے کلام پیشگی تحریر کر دیا تھا. یعنی اتنا یقین, اس نے پختہ یقین کے ساتھ امیر اہل سنت نے الحمدللہ یہ مدنی کام شروع کیا. اچھا, ہم اسلام آباد پہنچے تو ویری نیکسٹ ڈے اگلے ہی دن وہ صبح صبح الحمدللہ حاجی یعفور رضا اتاری, اس وقت ان کی مجلس رابطہ کی ذمہ داری تھی, وہ پرمیشن لیٹر لا کر نگران شورا کو دیا. ماشاءاللہ نگران شورا کی امیر اہل سنت سے محبت آپ سماعت فرمائیے. نگران شورا نے کسی کو بھی اطلاع نہیں کی کہ سب سے پہلے میں مرشد پاک کو بتاؤں گا, امیر اہل سنت کو بتاؤں گا. اور وہ وقت ہی ایسا تھا کہ امیر اہل سنت کے آرام کا وقت تھا, تو امیر اہل سنت کے آرام کے بعد اٹھنے کا انتظار کیا اور اس وقت امیر اہل سنت کو فون کر کے خوشخبری سنائی. اور پھر احساس ذمہ داری دیکھیں, محبت مرشد دیکھیں نگران شورا کی, اور پھر احساس ذمہ داری دیکھیں اور مدنی چینل کو چلانے کی لگن شوق دیکھیں کہ نگران شورا ماشاءاللہ وہ اگلی فلائٹ لے کر سمجھیں کہ وہ باول مدینہ آ گئے. یہ جمعرات کا دن تھا, غالباً جمعرات کا دن تھا, اور پہلا ہی جو سلسلہ ہوا وہ لائیو ہوا ہفتہ وار اجتماع. الحمدللہ. تو اس میں اتاریوں کے لیے امیر اہل سنت سے محبت کرنے والوں کے لیے مدنی پھول ہیں کہ نگران شورا نے سب سے پہلے امیر اہل سنت کو عرض کیا. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے, ہمیں توفیق دے کے روزانہ ہم کم سے کم دو گھنٹے مدنی چینل دیکھیں, اور جہاں جہاں مدنی چینل کی نشریات نہیں چل رہی وہاں بھی چلائیں, اور اسلامی بھائیوں کو ترغیب دلاتے رہیں. یہ بھی نیکی کی دعوت ہے کہ ہم مدنی چینل دیکھنے کی دعوت ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فرقان اتاری کولمبو سری لنکا سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عزوجل مدنی چینل کو سٹارٹ ہوئے 9 سال مکمل ہو چکے، گویا کہ الحمدللہ آج مدنی چینل کا جنم دن ہے۔ بالخصوص مبارکباد پیش کروں گا میرے باپا جان قبلہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اور آپ کی آل اور دیگر ہمارے مجلس شورا اور اراکین مجلس شورا اور نگران مجلس شورا، اللہ تعالیٰ ان سب کی ان کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو مدنی چینل کے فیضان سے خوب فیضیاب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کمپیوٹر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کمپیوٹر، آپ نظر کیوں نہیں آ رہے؟ پاپا یہ شخص سے مجھے مدنی چینل آنے سے پہلے کیا مجھے اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے؟ یہ مدنی کمپیوٹر کی زیارت کرا دیجئے، دکھا دیجئے۔ نہیں پوچھ رہا ہے مدنی کمپیوٹر، پوچھ رہے ہیں کہ نیت کیا کروں آنے سے پہلے؟ جو پہلے نیت کی تھی ابھی تو جلوہ دکھایا تھا آپ نے، وہی نیت ہے دوبارہ کر رہے ہیں اگر کی تھی تو۔ آپ کو باپا بلا رہا ہے تو اس باپا کا، باپا کی بات مان کر باپا کا دل خوش کروں گا، اس نیت سے آ جائیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کمپیوٹر، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عفان عطاری۔ اپنی عمر بھی بتا دیں۔ 4 سال۔ ماشاءاللہ۔ تو غفران عطاری یہ بتائیے کہ مدنی چینل کا آغاز کب ہوا؟ 9 سال پہلے 10 رمضان مبارک تو۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کمپیوٹر یہ بتائیں مدنی چینل میں کیا ہے؟ مدنی چینل میں خوف اللہ جلے اشتہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم شہزان سبا بدل اور شہزان اولیاء اسلام جدی اسے جتا تھا مدنی چینل۔ بڑی نہ سنے دیا ماشاءاللہ، یعنی مدنی چینل میں خوف خدا ہے، عشق مصطفیٰ ہے، فیضان صحابہ و اہل بیت اور فیضان اولیاء ہے، سبحان اللہ، اسلام کی حقیقی تصویر دکھاتا ہے مدنی چینل۔ کیا مدنی چینل 112% اسلامی چینل ہے؟ مدنی چینل دیتے تو صحیح، نہ اس میں دانے، نہ اس میں فلم، نہ اس میں ڈرامے، نہ اس میں نازن، مدینہ مدینہ مدنی چینل ہے۔ ناچ گانوں اور فلموں سے یہ چینل پاک ہے، ناچ گانوں اور فلموں سے یہ چینل پاک ہے، مدنی چینل حق بیان کرنے میں بھی بے باک ہے، مدنی چینل حق بیان کرنے میں بھی بے باک ہے۔ مدنی چینل کمپیوٹر جو بولیا مدنی منہ نے جو یہ جواب دیا قریب، اب مدنی منع نے، مدنی چینل کمپیوٹر نے جو یہ جواب دیا اس سوال کا کہ 112% اسلامی چینل ہے، تو جی ہاں، ایک مرتبہ کوئی مدنی چینل دیکھیں تو صحیح، نہ اس میں فلمیں ہیں، نہ ڈرامے ہیں، نہ ناچ گانے ہیں، مدینہ مدینہ ہے مدنی چینل۔ ماشاءاللہ۔ اچھا مدنی چینل کمپیوٹر، غفران بھائی، غفران عطاری، مدنی چینل کی کیا کیا برکتیں ہیں؟ منی چینل ناظرین تو ایک منی بہار سناتے، مدنی بہار۔ ایک اسلامی بھائی کا بیان کچھ یوں ہے کہ ہمارے علاقے مرکز الاولیاء لاہور میں ایک ورک شاپ تھی. اس میں ایک ٹی وی بھی رکھا ہوا تھا جس پر کاریگر مختلف چینل دیکھا کرتے تھے. رمضان المبارک 2008 سنہ ہجری میں جب دعوت اسلامی کا مدنی چینل شروع ہوا تو انہیں کچھ ایسا بھایا کہ اب وہ دیگر چینل کے بجائے اب وہ مدنی چینل دیکھنے لگے. ان کاریگروں میں ایک غیر مسلم بھی شامل تھا, وہ بھی مدنی چینل کے پرسوز سلسلوں میں دلچسپی لینے لگا. الحمدللہ عز و جل صرف 3 دن کے بعد وہ کہنے لگا, میں امیر اہل سنت کی سادگی سے بہت متاثر ہوا ہوں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. فیضان عطار, فیضان مدنی چینل. کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے مدنی چینل کمپیوٹر. یہ تو بتائیں کہ مدنی چینل پر کون کون سے سلسلے آتے ہیں, چند کے نام بتائیے. اونا مدنی چینل ناظرین تو چند سلسلوں کی چلتیاں دکھاتے, نگران شورا, ابو حامد, حاجی محمد, عمران اتاری کا سلسلہ لبائی میں حاضر ہوں. میرے رب کا کلام رکن شورا حاجی عبد الحبیب اتاری کا سلسلہ ایک قصہ ہے قرآن سے, نغمات رضا, دار الافتاء اہل سنت, مدنی مکالمہ, مدنی کلینک, خوابوں کی تعبیر ہے آپ کا مدنی چینل, ایمان کی شاخیں ان کی. ماشاء اللہ. جی چند کے نام بتائیے مدنی چینل کمپیوٹر. بھائی چند کے نام دکھا دیے نا, اس میں وہ ہے نا کہ دعوت اسلامی کی خدمات جاننے کے لیے دیکھیے روزانہ دعوت اسلامی کے مدنی خبریں. ابھی مدنی گلدستہ دکھا ہے نا, اس میں سلسلوں کے نام دوسرے والے صفحے سے. واہ بھائی مدنی چینل, واہ بھائی مدنی چینل تو بہت پیارے پیارے سلسلے پیش کرتا ہے, اور آپ کا پسندیدہ سلسلہ کون سا ہے؟ ہر وہ سلسلہ جس میں آپ ہو وہ مدنی مصابہ جیسا پیارا سلسلہ ہے. آئیے دیکھتے. مدنی مذاکرہ دیکھ کر ایک غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہے. بابا میں مسلمان ہونا چاہ رہا تھا اور میری ابھی ابھی مدنی چینل پر بات ہوئی ہے. میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور ابھی مدنی چینل والوں نے مجھے مسلمان کیا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرا نام جو بھی عطا فرما دیں. تو نام لکھ لیجئے, محمد, پکارنے والا نام, میلاد رضا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد الرسول اللہ, محمد رسول اللہ. کفریہ مذہب احمدیت قادیانیت, اپنے احمدیت قادیانیت سے توبہ کرتا ہوں. توبہ کرتا. یہ ہمارے نو مسلم اسلامی بھائی ہیں. آج دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. آپ سب کو مبارک ہو کہ ابھی مغرب کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. نیو مسلم عیسائی بھائی کی زیارت کر لیں. ماشاء اللہ. بابا جی میں میں ابھی آپ کو مدنی مذاکرات دیکھ کر جو ہے مسلمان ہوا ہوں. مرحبا مرحبا مرحبا. اللہ میرے مدنی چینل کو بھی آباد رکھے. آمین. کہ کتنوں کی بگڑیاں بنتی جا رہی ہیں. نو مسلم بتا رہے ہیں کہ مجھے اس مدنی چینل پر امیر اہل سنت کی باتیں بہت پسند آ گئیں, جس سے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی. کہ میں بھی ان کی زیارت کر لیتا ہوں. لوالے جو اللہ سے ملا دے جتنی بھی کچھ دیکھا, جتنا بھی انہوں نے بولا, باقی میں میرے دل میں اور دماغ میں یہ باتیں ان کی اتری ہیں. جی مدنی چینل کمپیوٹر, یہ بتائیے کہ مدنی چینل جو ہے وہ کتنی زبانوں میں پیش کیا جا رہا ہے؟ نمبر 1 مدنی چینل, نمبر 2 اردو مدنی چینل, نمبر 3 بلا مدنی چینل. یہ جواب دیا کہ 3, نمبر 1 اردو مدنی چینل, نمبر 2 انگلش مدنی چینل اور نمبر 3 بنگلہ مدنی چینل. مدنی چینل کمپیوٹر, یہ بتائیں یہ سارے کام کرنے کے لیے کافی اخراجات ہوتے ہوں گے, ویسے کتنے اخراجات ہوتے ہیں؟ پاپا این مرسل سنوں یا این سال دار سنوں؟ پاپا مدنی چینل تک سے ہاتھا نہیں پیتا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاپا ایک منٹ کا عرض کروں یا ایک سال کا؟ پاپا یہ مدنی چینل پیسے کھاتا نہیں پیسے پیتا ہے. ایک منٹ کے بتا دیجیے کہ ایک منٹ کے کیا اخراجات؟ تقریباً 810 روپے. تقریباً 810 روپے یہ بتا رہے ہیں. ایک گھنٹے کے 48611 روپے. 48611 روپے ایک گھنٹے کے. اور ایک دن کے 11,66,600. اور ایک ماہ کے 350. اور سالانہ 4,500. بابا میں آپ سے سوال بار چل رہا ہوں, سارے سوال آپ پورے کرنے سے پہلے مجھے احتیاط کیسے کریں؟ یہ آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ میں عرض کرتا ہوں کہ سارے اخراجات پورا کرنے کے لیے مدنی احتیاط کیسے کریں؟ اخراجات اب دیکھو, یہ تو جو اس کو رٹا ہوا یہ رٹے گا. یہ باپا اس کو اب 4 سال کا مدنی منڈا بےچارا. ہاں تو ماشاء اللہ, تو اخراجات میں بھی اب عوام کا سمجھتی ہوئی جو بھی خرچہ ہوتا ہے مدنی چینل کا, خالی مدنی چینل کا خرچہ نہیں ہے, ارے پوری دعوت اسلامی ہے, اس کے اور بھی شعبے ہیں, جامعات المدینہ ہے, مدارس المدینہ ہے, خرچہ تو بغیر خرچے بغیر پیسوں سے تزارہ کچھ بھی نہیں ہوتا. خود فیضان مدینہ جگمگا رہا ہے اس وقت, بلکہ یہ جو اتنے موتقفی ہیں یہ کھا پی رہے ہیں, یہ بھی ماہ رمضان کا کروڑوں روپے کا, تو ان کو ظاہر کھانا پینا چاہیے. تو الحمدللہ, تو یہ مدنی عطیات عیسائی بھائی مطلب مل جل کے جمع کرتے ہیں اور مخیر عیسائی بھائی پیش کرتے ہیں, تو سب کو مل جل کر بھرپور کوشش کرنی چاہیے مدنی عطیات کے لیے. البتہ یہ کہ جیسے میں نے کھانے پینے کا, تو یہ ایک الگ شعبہ, اس میں زکوٰۃ فطرہ وغیرہ نہیں چلتا, اس میں تو صاف پیسہ چلے گا کھانے پینے کے. اس میں اس کا بھی لنگر رضویہ کا ایک ہمارے یہاں مجلس بنی ہوئی ہے, تو اس میں بھی جمع کروائیں. سارا اس سال اس میں ضرورت پڑتی رہتی ہے کھانے پینے کے تعلق سے. اب تو رمضان المبارک میں زکوٰۃ دیتے ہیں, جو بھی جن پر فرض ہے ان کو دینی چاہیے, نہیں دیتے تو وہ زکوٰۃ افضل تو یہی ہے کہ اپنے رشتہ دار کو دیں, جتنا قریبی رشتہ دار ہو حقدار, اور شرائط پائے جائیں تو جیسے غیر سید وغیرہ, تو اس کو دیں, بچ جائے تو دعوت اسلامی کو دیں. اس طرح آپ دیتے رہیں گے. فطرہ بھی آپ دعوت اسلامی کو دے سکتے ہیں. فطرہ میں تو ایسا کہ جتنے فطرہ جمع کرنے والے اسلام بھائی زیادہ کوشش کریں گے نا تو اتنا فطرہ تو لوگ دے دیتے ہیں مسجدوں پر یا بارونق جگہوں پر جہاں مطلب ہے کہ میز کرسی لگا کر جو بھی اپنا ایک ترکیب ہے وہ بستہ لگا کر وہ بیٹھیں گے نا تو انشاءاللہ بہت فطرہ جمع ہوگا. فطرہ سارے گھر کا فطرہ دعوت اسلامی کا سب دے دے نا تو شاید دعوت اسلامی کے ماننے والے اتنے ہیں کہ شاید وہ کروڑوں اربوں روپے تک ہو سکتا ہے خالی فطرہ پہنچ جائے تو کروڑوں تک تو پہنچ ہی جائے میرے گمان میں. تو کوشش کریں ہمت کریں اور دعوت اسلامی کو دل کھول کر مدنی عطیات دیں تاکہ یہ نیکی کی دعوت کے یہ کام جو ہے یہ خوش اسلوبی کے ساتھ چلتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ مدنی چینل کمپیوٹر نے تو مدینہ مدینہ کر دیا. بڑی کوشش کی بیچارے نے ماشاءاللہ اور کیسے محنت سے رٹا ہوگا. ماں باپ نے بھی تعاون کیا ہوگا. اللہ ان کے سارے گھرانے کو شاد و آباد پھلتا پھولتا مدینے کے صدا بہار پھولوں کے صدقے مسکراتا رکھے. اس کے شکرانے میں کہ مدنی چینل نے اتنا کیا ان کے ابو کو چاہیے کہ ایک ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں. کم زیادہ جو بارہ ماہ دینا چاہیں تب بھی لبیک سنبھال لیں گے انشاءاللہ. مدنی تربیت گاہ والے ورنہ تین دن کے لیے تو سفر کر ہی لیں. پاپا اس وقت وہ مکہ پاک میں فیضان مدینہ میں اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہی ہیں اور وہاں سے پیغام بھیجا ہے. اب دیکھیں ہاتھوں ہاتھ اگر مکے میں ہی دے دیں تین دن مدنی قافلے میں. الحمدللہ عز و جل امت مسلمہ کو نیکیوں سے بہرہ مند رکھنے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے علم و حکمت سے لبریز مدنی مذاکروں کے حصہ پنجم بنام فیضان مدنی مذاکرہ کے ایس ڈی کارڈ آرٹ یعنی میموری کارڈ جس میں عاشقان رسول کے لیے موجود ہے امیر اہل سنت مدظل العالی کے مختلف موضوعات پر 100 مدنی مذاکرے 401-500 بالخصوص رمضان المبارک 1437 سن ہجری کے تمام مدنی مذاکرے اس میں شامل ہیں. امیر اہل سنت مدظل العالی کے مختلف موضوعات پر 30 بیانات اور اس کے علاوہ دیگر سلسلے امیر اہل سنت مدظل العالی کا تعارف مع مناقب اور علماء اہل سنت کے تاثرات امیر اہل سنت مدظل العالی کے مختلف موضوعات پر مدنی گلدستے 101-150 ویڈیو مختصر مدنی گلدستے یعنی شارٹ کلپ 101-150 ویڈیو خوبصورت سوالات اور امیر اہل سنت مدظل العالی کے حکمت بھرے جوابات 1-10 ویڈیو اہل عرب سے محبت 1-9 ویڈیو امیر اہل سنت مدظل العالی کی کہانی انہی کی زبانی 21-30 آڈیو امیر اہل سنت مدظل العالی کے مدنی پھول 31-40 آڈیو رمضان کی پرکیف یادیں 16-20 ویڈیو فیضان صحابہ و اہل بیت 1-5 ویڈیو تذکرہ امیر اہل سنت مدظل العالی 1-5 ویڈیو بولتا رسالہ 1-5 آڈیو مدنی مذاکرہ میموری کارڈ حصہ 5 ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net میں جا کر اوپر دیے گئے مور کے آپشن پر کلک کرنے سے آپشن پیلٹ کھلے گا جس میں آپ کو ڈاؤن لوڈز کا آپشن نظر آئے گا. اس آپشن پر کلک کرنے سے ایک نیا پیج کھلے گا. اس پیج کے بائیں جانب میموری کارڈز کا آپشن دکھے گا. اس آپشن پر کلک کر کے آپ اپنا مدنی مذاکرہ میموری کارڈ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بابا آپ کو مدنی چینل کی سالگرہ مبارک ہو. سائیکل بابا آپ کو مدنی چینل کی سالگرہ مبارک ہو. سائیکل بابا آپ کو مدنی چینل کی سالگرہ مبارک ہو. پاپا نیکی کی دعوت کی دھوم مچ جائے اور ہم اسلام کو صحیح طور پر اسلام کی صحیح تصویر صحیح خاکہ دنیا کے سامنے پیش ہمیں کامیاب رہے. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار, مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانا ہونا پیار. ختم رمضان باندھے مدنی چینل سالگرہ دا مبارک شاہ تے اپنے امیر اہل سنت میں مبارک پیش کرتا ہوں. سبنی چینل وارن کے مبارک, نگران شورا کے مبارک, نومی سالگرہ مدنی عملہ اور امیر اہل سنت باز باز مبارک جی. سب کو میرے سے بہت بہت مبارک. مدنی چینل وائی چینل ہے جو وداؤٹ ایڈورٹائزنگ کے دین مبین کا کام سر انجام دے رہا ہے, کئی لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہے. میڈیا کے ذریعے ایک اہم تبدیلی لے کر آیا ہے, بہت اہم ترین کردار ادا کر رہا ہے, دین اور مذہب کی عکاسی کر رہا ہے. سبب نے کی دعوت نام ہو مدنی چینل کے, سبب نے کی دعوت نام ہو عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو, دین کا پیغام ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سجی اتار محمد عارف علی اتاری عرض کر رہا ہوں. تمام اراکین شورا کو مدنی چینل کے 9 سال مکمل ہونے پر بہت مبارک, سالگرہ مبارک. اللہ کریم امیر علیہ سنت کا فیضان مزید عطا فرمائے اور مدنی چینل دنیا بھر میں, دنیا کے ہر ہر کونے میں پہنچ جائے. آمین مجاہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب کو بہت مبارک, بہت مبارک, بہت مبارک. حضرت شیخ ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے کہ ہمارے شیخ معز الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, او بی وین کے ذریعے مرکز الاولیاء پاک زنجانی کابینہ شیلر چوک, مرکز الاولیاء پاک زنجانی کابینہ ٹنڈو اللہ یار باب الاسلام سندھ پاک نقشبندی کابینہ میں اجتماعی طور پر شریک عاشقان رسول, اسی طرح سردار آباد میں اجتماعی طور پر جمع ہو کر سننے والے عاشقان رسول, اور راول پنڈی میں نیٹ کے ذریعے جو ہمارے ساتھ شامل ہیں عاشقان رسول, آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ اتاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و عادین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں, سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. ہمارے گھروں میں بنے گھونسلے, یہ ننے اور نازک گھر اور ان میں رہنے والی چڑیا دوسرے پرندوں سے مختلف, انسانوں سے مانوس, یہ ننا پرندہ بارش و تپتی دھوپ میں ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ان کا بھی خیال رکھا جائے. امیر اہل سنت سے عرض ہے, چڑیا اور دیگر پرندوں کا بھی کیا ہم پر کوئی حق ہے؟ ان کے گھونسلوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بعض لوگ انہیں اپنے گھروں میں نہیں لگنے دیتے. چڑیا کو قید کر کے بیچنا کیسا؟ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے چڑیا کے قتل سے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ ماشاء اللہ, چڑیا بھی ایک پرندہ ہے, اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اور اس میں بھی طرح طرح کے رنگ برنگی چڑیا, غالباً یہ جو رنگ برنگی ہوتی ہے اس میں کچھ تو قدرتی رنگ کی ہوتی ہیں, تو کچھ یہ بیچنے والے جو ہیں یہ ان کو رنگ لگا کر بیچتے ہیں. اچھا, اب یہ کہ ان کے جہاں تک حقوق کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا دانا پانی تو صرف ان کے ذمے ہوتا ہے کہ جو پنجرے میں رکھیں گے, باقی جو فضا میں اڑتی رہتی ہیں تو ان کے بلا مطلب ہے کہ ضرورت ان کو ظاہر ہے کہ شکار نہ کرے, جیسے بارگاہ رسالت میں حدیث شریف آپ نے سوال میں کہا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا, تو غالباً وہ شکار کر کے اس کو کاٹ کے بلا ضرورت مطلب پھینک نہ دے, اس طرح کی کوئی روایت ہے. یعنی اگر غذا کے طور پہ چاہیے تو جائز ہے شکار کرنا, اور ویسے شکار کھیلنا جیسے کوئی مقصد نہیں ہے, خامہ خواہ اس کو مار دیا چڑیا کو, چڑیا ہو یا کوئی سا پرندہ ہو جو مطلب حلال پرندے خاص کر, تو اس کے لیے اچھا. ویسے ان کو پنجرے میں قید کرنا یہ بھی سوال کیا ہے, تو یہ جائز ہے قید کرنا, جبکہ مطلب اس کے اب حقوق تو ہیں اس کے. دیکھو دانا پانی جو ہے نا, دن میں 70 بار اس کو دانے دے, یعنی بار بار اس کو دانا اور یہ سب دیتا رہے, کیونکہ یہ بے زبان جانور مانگے گا نہیں, وہ جانور بار بار کھاتے ہیں, کیا بکرا کیا چڑیا, جو بھی جانور پالیں تو اس کو بار بار کھانا دینا ہے کہ اس کو بھوک اور پیاس تنگ نہ کرے, کہ یہ مانگے گا نہیں ہم سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چڑیا تو چڑیا, یہ جو حشرات الارض ہوتے ہیں نا, ان کے بھی احکام ہوتے ہیں. کسی نے خواب میں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کو دیکھ کر پوچھا, ما فعل اللہ بکا, یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا, اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا. پوچھا, مغفرت کا سبب کیا بنا؟ فرمایا, ایک مکھی سیاہی یعنی انک پینے کے لیے میرے قلم پر بیٹھ گئی, میں لکھنے سے رک گیا یہاں تک کہ وہ فارغ ہو کر اڑ گئی. دیکھا, ایک مکھی کی رعایت کی, اڑا بھی دیتے تو یہ ظلم نہ ہوتا, لیکن اس کو پینے دیا قلم کا جو بھی پی رہی تھی, کہ خود خود اڑ گئی. تو یہ مغفرت کا سبب ان کا بن گیا. یہ ایک حکایت ہے اس کی, آپ نے سنی. البتہ مکھیاں تنگ کرتی ہوں تو ان کو مارنا جائز ہے, تاہم جب حصول نفع یا دفع ضرر یعنی فائدہ حاصل کرنے یا نقصان دور کرنے کے لیے مکھی یا کسی بھی بے زبان جانور کی جان لینی پڑے تو اس کو آسان سے آسان طریقے پر مارا جائے. خامہ کا اس کو بار بار زندہ کچلتے رہنے یا ایک وار میں مار سکتے ہوں پھر بھی زخم کھا کر پڑے ہوئے پر بلا ضرورت ضربے لگاتے رہنے یا اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو تڑپانے وغیرہ سے گریز کیا جائے, بچا جائے. اکثر بچے نادانی کے سبب چیونٹیوں کو کچلتے رہتے ہیں, ان کو اس سے روکا جائے. چیونٹی بہت کمزور ہوتی ہے, چٹکی میں اٹھانے یا ہاتھ یا جھاڑو سے ہٹانے سے عموماً زخمی ہو جاتی ہے. موقع کی مناسبت سے اس پر پھونک مار کر بھی کام چلایا جا سکتا ہے. چونٹیاں ہٹانے کے لیے پھونک مارے یا کپڑا زور زور سے اس کو یوں اوپر سے ہلائے ہوا سے وہ چونٹیاں ہٹ جائیں. اٹھائیں گے چونٹی یا اس طرح کے جو بھی بعض اوقات وہ چھوٹے چھوٹے پروں والے کیڑے ہوتے ہیں جو بے ضرر ہوتے ہیں, نقصان نہیں پہنچاتے, مگر اس کو لوگ یوں اٹھا کر یوں پھینک دیتے ہیں. ابھی اٹھا کر ہم نے پھینکا تو نہیں, لیکن آپ کے اٹھانے کی وجہ سے یہ بہت امکان ہے کہ یہ زخمی ہو گیا ہو یا دموا ہو گیا ہو, ہاتھ پیر ٹوٹ گئے ہو بےچارے کے, تو اس لیے وہ کپڑے پہنے تو یوں جھٹک دیں, اس کو نہ پکڑے کیڑے کو, کپڑا پکڑے وہ جھٹکا لگائیں تو یہ اچھل کر چلا جائے گا, اڑ جائے گا, گر جائے گا, تو یہ اس کی بچت ہو جائے گی بےچارے کی. یا پھونک مار کر یا جس طرح بھی, کہ آپ کا ہاتھ اس پر لگنا نہیں چاہیے, ہاتھ لگنا یہ اس کے لیے بےچارے کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہوگا, اور پھر یہ تکلیف میں اٹھا اٹھا کے ظاہر وہ مر سکتا ہے جلدی جلدی. کیا یوں اس پہ یوں تصور کیسے نا, جیسے اونٹ ہے وہ انسان سے بڑا ہے, اب اونٹ اگر کسی کو گردن سے پکڑے تو تکلیف ہوگی نا اس کو کیسے پکڑا, اور جب وہ پھینکے گا تو اب جب بندہ جب گرے تو اس نے چیونٹی ظاہر ہے کہ وہ اپنے جسم کے حساب سے دیکھا, یہ چیونٹی کا جسم بالکل نازک, اور اس کو جب اٹھائیں گے تو وہیں بےچاری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. تو اسی طرح بڑا جانور یا بڑا کوئی اگر یوں بچے کو اٹھا کے پھینکے, پھینکنا اور چیز ہے اٹھانا اور چیز ہے. بڑے یعنی آدمی کو گردن سے پکڑ کے اونٹ نے اٹھایا تو آدمی جو ہے نا یہ حساس زیادہ ہوتا ہے, جانور کو ہو سکتا ہے کہ اتنا احساس نہ ہوتا ہو جتنا انسان کو ہوتا ہے. پھر جانور سے وہ خوف ہونا اور چیز, کہ اونٹ کسی کو پکڑ لے اس کے تو موتیاں ہی مر جائیں, بھلے پھر کچھ بھی نہ ہو زخم وغیرہ, خالی کپڑے سے اونٹ پکڑ کے ہی اونچا کر لے تو کمزور دل کا ہو تو ہارٹ فیل ہو جائے. خیر, تو اب یہ کہ پھینکنے میں انسان اور چونٹی, یعنی چونٹی کو پھینکنے میں انسان پر قیاس نہ کیا جائے, انسان وزندار ہے, وزندار جانور ہوگا نا اس کو پھینکیں گے تو چوٹیں آئیں گے, بکرے کو اٹھا کر پھینکیں گے تو چوٹیں آئیں گے, چونٹی کو یوں اٹھا کر یوں پھینکیں گے نا اس کو چوٹ نہیں آئے گی, بلکہ بس اپنا دست مبارک اسے دور رکھا جائے, ہاتھ ہاتھ مبارک اگر آپ کا لگا تو یہ بیچاری جو ہے نا یہ ماری جائے گی, گرنے سے اس کو کیا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ارے ہاں افطاری کے لیے اچھی طرح سے دسترخانوں کو حلوا وغیرہ سے اور دیگر سامانوں سے سجایا جاتا ہے، مگر جب افطاری ہو جاتی ہے تو ان میں سے کافی سامان بچ جاتا ہے. آپ اس بارے مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ کھانے وغیرہ کو یا پھلوں کو کس طرح سے ضائع ہونے سے بچایا جا سکے. جزاک اللہ خیرا. ویاکم ماشاء اللہ، سجایا تو بڑی خوبیوں سے. یہ افطار میں اس طرح افطار پارٹیاں جو ہوتی ہوں گی مالداروں کے یہاں، غریب آدمی تو خیر وہ اس میں گھسنے بھی نہیں دیتے ہوں گے شاید اس دور میں. تو یار تو چلو مالداروں کے یہاں یہ ہوتا ہوگا. یہ پھل جو دکھا رہے ہیں یہ پتا نہیں ہزاروں لاکھوں روپے کا پھل ہوگا، یہ اتنا مہنگا ہے پھل. تو اس طرح اس کو افطار کے لیے سجانا یہ شرعاً بالکل جائز ہے، 100% جائز ہے. اس پر کوئی کلام نہ کیجیے، رمضان کی عظمت دل میں بڑھ رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے، رمضان کی برکت ہے. یہ کیسے کیسے پھل سجائے جا رہے ہیں، رمضان کے علاوہ کوئی اس طرح نہیں سجاتا ہوگا ماشاء اللہ. پھر ہاں اب یہ کہ پھلوں کو نقصان سے بچانا، اب اگر یہ سارے کھا لیے جاتے ہیں یا بچ گئے تو بانٹ دیے جاتے ہیں کہ دوسرا گھر لے جا کر کھا لے، دوسرے دن استعمال کر لیا جائے. مدینہ مدینہ اگر یہ کھانے کے قابل ہے اس کے باوجود اس کو پھینک دینا یہ جائز نہیں ہے، تو گناہگار ہوگا. اسی طرح چھیلنے میں بھی بے احتیاطیاں بہت ہوتی ہیں، بہت موٹا موٹا چھلکا اتارتے ہیں اور کافی غذائیت چھلکے کے ساتھ پھینک دی جاتی ہے. یہ سب نہیں کرنا چاہیے، اس میں بھرپور احتیاط کرنی چاہیے کہ جتنا چھلکا وہ چھلکا جو کھایا نہیں جاتا وہ بھلے مطلب آپ مگر اتنا اتاریں کہ اس میں کھائے جانے والی جو غذا ہے اس پھل کی وہ حصہ نہ لگے. جیسے کیلا ہے، کیلے کا چھیلنا سب سے آسان، اس میں ضائع ہونے کا بھی کم ہے مطلب چانس. جو چھلکا اتار دیا ٹھیک ہے، لیکن اس میں چھلکا تشریف فرماتا وہ خوبصورتی کے لیے شاید پیستے کیلے کے، لیکن اس میں بھی بے احتیاطیاں کرتے ہوں گے، اوپر سے توڑ کر اور اس کا جو سر ہوتا ہوگا وہ نہیں کھاتے ہوں گے، دم نہیں کھاتے ہوں گے جس میں ہوتا ہے گودا. تو میں جیسے کیلا کھاتا ہوں نا، جیسے ابھی یہ کیلا چھیلا تو وہ جہاں سے یہ ٹوٹا نا اس میں دم میں تھوڑی سی غذائیت ہوتی ہے، تو میں اس کو پچکا کے اس کو نکال کے کھا لیتا ہوں. پھر اس میں یعنی یوں کر کے وہ جو کالا کالا حصہ ہوتا ہے اس میں طبیعت نہیں جاتی کھانے کی، پھر نکال کے وہ ڈال دیتا ہوں. یہ اگر اس طرح احتیاط سے کھائیں گے نا تو ذرے ذرے کا حساب ہے. اور چھلکے کو بھی تھوڑا بہت میں ہی تھوڑا تھوڑا کھا لیتا ہوں، چھلکے کے اندر جو اس میں بھی غذا ہوتی ہے یہ کوشش کرتا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ چڑیا کے تعلق سے حدیث پاک، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ کہاں سے میں پڑھ رہا ہوں؟ بہار شریعت 15واں حصہ، پیج نمبر یہ بہار شریعت جلد تیسری حصہ 15واں، پیج نمبر 321. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے چڑیا یا کسی جانور کو ناحق قتل کیا اس سے اللہ تعالی قیامت کے دن سوال کرے گا. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ ذبح کرے اور کھائے، یہ نہیں کہ سر کھاٹے، یہ نہیں کہ سر کاٹے اور پھینک دے. تو چڑیا کو بھی، چڑیا حلال جانور ہے تو اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، صرف پھینکنے کے لیے نہیں کہ خما کا وہ گلیل ماری اور گری تڑپی مری، وہ بندوق آتی ہے چھرے والی اس سے پرندے مارتے ہیں، یہ شکار کھیل رہے ہوتے ہیں, ان کو مقصود کھانا نہیں ہوتا. جہاں جہاں کھانا مقصود ہے, غذا کے لیے ہی شکار کر رہا ہے یا بیچنے کے لیے شکار کر رہا ہے تو جائز ہے, اور ویسے شوقیہ شکار کھیل رہا ہے اس کو پرواہ نہیں ہے کہ مرتا ہے کھپتا ہے, تو یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح مچھلیوں کا بھی جو شکار کرتے ہیں, تو مچھلیاں بھی اگر مقصد کھانا ہے اس کا یا بیچنا ہے تب تو شکار جائز ہے, ورنہ صرف شکار کھیلنا یہ حرام ہے مچھلی کا بھی. جب ان کو مچھلی کی ضرورت نہیں ہوتی, پرواہ نہیں ہوتی, پھینک دیں گے ادھر ادھر ڈال دیں گے, تو یہ نہیں مطلب کہ اس طرح ان کی جانیں لیتے ہیں. اور شکار میں بھی آسان سے آسان طریقے سے اس کو شکار کرے, اس میں بھی بے دردی کا مظاہرہ کرتے ہیں بعض اوقات مچھلیاں شکار کرنے میں بھی. اب وہ کانٹے میں آئی, خیر وہ تو کانٹا تو ٹھیک ہے, اب اس کی ضرورت ہے کہ کانٹا اس کے اٹکے گا, لیکن جس بے دردی سے کانٹے وہ کھینچتے ہیں نا, پورا حصہ جو ہے نا تھوڑا تھوڑا کھینچ کے زندہ زندہ اس کا آ جاتا ہے. اب اس کا طریقہ ایک سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس زیادہ دیر تو زندہ رہے گی نہیں پانی کے باہر, اس کو چھوڑ دیا جائے تڑپ تڑپ کے, جب ٹھنڈی ہو جائے تو پھر نکال دیا جائے کانٹا. جیتے جی کانٹا نکالنا, یعنی کانٹا اس طرح ہوتا نا, یہ وہ ہم مطلب وہ اٹکتا ہے. ایک تو ہے نا سوئی انجیکشن یہ ڈالا اور یوں کھینچنے نکل گیا تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی, لیکن اگر یہی سوئی اگر مڑی ہوئی ہو اور یہ اندر گئی, اب کوئی کھینچے گا تو گوشت لے کر آئے گی, تو یہ اندازہ لگائیں گے کتنی تکلیف ہوگی. تو یہ بے زبان مچھلی بیچاری کس کو فریاد کرے گی. اور بھی بہت ظلم کرتے ہیں مچھلیوں پر, تو بعض عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں. ایک مچھلی غبارہ مچھلی شاید بولتے ہیں اس کو, یہ جب کانٹا ہے تو یہ جہالت کی وجہ سے اس کو حرام سمجھتے ہیں, حرام نہیں ہے مچھلی ہے تو حلال ہے. تو یہ جب کانٹا نگل لیتی ہے نا تو اس کو بے دردی سے مارتے ہیں کہ حرام ہے. اگر حرام بھی ہے کوئی چیز, کیکڑا ہے, کیکڑا کھانا حرام ہے, تو اب اس کو بے دردی سے مارنا ضروری ہے؟ کیکڑے کو اٹھا کے وہ روڈ پہ ڈالتے ہیں اور ٹرکوں سے وہ زندے زندے کچلے جاتے ہیں, نیٹی جیتی پر اس طرح کے مناظر, اور کیچوے زندہ کھود کے نکالتے ہیں, اور زندہ زندہ کیچوے کا ٹکڑا توڑ کے وہ گل میں یوں لمبائی میں پھروتے ہیں, زندہ ہوتا جلدی مرتا نہیں ہے. اس طرح شکار نہ کیا جائے, ضرورت ہو تب بھی نہ کیا جائے, کہ نہ کھانا ہے مچھلی کا, لیکن یہ انداز جو نا زندہ جانور پھرونا, یا جھینگے میں ایک زندہ جھینگا نہیں ہوتا, وہ جھینگے نما کوئی ایک کیڑا ہے وہ جھینگوں میں بازو بات ہوتا ہے, وہ زندہ اس طرح کے بھی پتہ نہیں کہاں سے حاصل کر لیتے, تو وہ پھر وہ زندہ وہ بھی پھرو دیتے ہیں کانٹے میں, مچھلی اس کو شاید جلدی کھاتی ہے, وہ پھرو دیتے ہیں اور پھر دریا میں ڈالتے ہیں. تم کو وہ ایک انجیکشن اتنی دوائیں لگا کر بڑے پیار سے نرمی سے لگاتے ہیں, تو جب تک یہ اندر نہیں جاتا جان نکلتی کہ یار کیا ہوگا کیا ہوگا, اور پھر نکالتے ہیں بلڈ ٹیسٹ کرتے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے ہم لوگوں کو. تو یہ بے زبان جانور کے ساتھ جس طرح نہ جتنا نرمی ممکن ہو نا, شکار میں, ذبح کرنے میں, حرام جانور کو مارنے میں, سانپ کو مارنے میں, بچھو کو مارنے میں, جتنی بھی آسان سے آسان صورت ہو نا مارنے کی اپنے اختیار میں, وہ اختیار کرنی چاہیے. اب اس کو جو کچلتے رہیں گے تو کتنی زیادہ تکلیف ہوگی, ایک ہی وار زوردار کر دیا جائے کہ وہ مر جائے. چھپکلی کو ایک وار میں مارے تو سو نہیں کیا, دوسرے وار میں مارے تو اس سے کم, تیسرے میں اس سے کم, تو یہ نہیں کہ ایک ہی وار میں اس کو بس پورا کر دے مر جائے. یعنی ایک وار میں جو اس کو تکلیف بھی کم ہوگی اور سو نیکیاں, یہ تو ترغیب ہے. چھپکلی کو تو مارنا جائز ہے, ہر جانور کو جو ہوتا ہے اس کو مارنا جائز تھوڑی ہوتا ہے, بھلے نا حرام ہے تو کیا ہوا, لیکن جو ایزا دیتا ہے تو ایزا دینے کے لیے مار سکتے ہیں, یعنی نفع حاصل کرنے کے لیے مار سکتے ہیں, فائدہ اٹھانے کے لیے, یا نقصان دور کرنے کے لیے مار سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نام کا اعلان کرنا ہے تو کیا 12 کرنے یا 8؟ چار تو ہو چکے تھے عصر میں. چار ہو چکے, یہ چاروں تھے کیا عصر میں؟ چار میں سے دو تھے. دو تو گئے بےچارے, تو بقیہ دو کا کرنا ہے جو تھے. نہیں ابھی چیک ہو جائیں گے کے لیے. نہیں ایسا کرو, میں دیکھو حج کے ٹکٹ آسانی سے ملتے نہیں ہے. بھلے موتقفین میں صحیح بولتا ہوں, ہر موتقف 100% یا اٹینڈ نہیں کرتا ہوگا, یہ مطلب نکل جاتے ہیں ادھر ادھر یا سو جاتے ہیں تھکے ہارے آ کے بس. چلو ابھی تو آٹھ کے لے لیں انشاءاللہ. مشتاق احمد بن سلطان احمد باب المدینہ. مشتاق احمد ولد سلطان احمد باب المدینہ. مشتاق احمد ولد سلطان احمد باب المدینہ. حاسو میاں ولد محمد وسیم باب المدینہ. حاسو میاں ولد محمد وسیم باب المدینہ. ہاشم کو بگاڑ کے حاسو بولتے ہیں ہاں میمنوں میں. یہ میاں بھائی جو ایک ہمارے برادری ہوتی ہے گجرات میں, مجھے یاد پڑتا ہے حاسو بولتے ہیں ہاشم کو بگاڑ کے. تو یہ سب مشہور ہو گیا ہوگا کہ اس کے صنعتی کار میں بھی یہی ہوگا شاید, جب بھی ہے اگر نعوذ باللہ ہاشم کو بگاڑا ہے تو پھر اس کو درست کروانا ہوگا. ہاشم تو بہت مبارک نام ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنی ہاشم سے. ہاشمی خاندان دنیا کا سب سے اعلیٰ خاندان ہی ذہن میں رکھے گا, سب سے اعلیٰ خاندان جس میں میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے. اگر وہی خاندان اعلیٰ نہیں تو کوئی اعلیٰ آئے تو سامنے بات تو کرے. ہاں حدیث سے بات سبحان اللہ. فرم جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ رسالت میں یہ عرض کی کہ میں نے قلبت مشارق الارض و مغاربہ, زمین کے مشرق و مغرب چھان ڈالے. فلم ارا رجلا افضل من محمد, محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے افضل کسی شخص کو نہیں دیکھا. ولا بیتا افضل من بنی ہاشم, اور بنی ہاشم سے افضل گھرانہ کوئی نہیں دیکھا. کو شعر یاد آ رہا ہو, یہی بولے سدرا والے, یہی بولے سدرا والے چمنے جگہ کے پھالے, یہی بولے سدرا والے چمنے جگہ کے پھالے, تبھی نام نکلا تھا وہ دونوں اسلام بھائی جو ہے وہ یہاں مدنی تربیت گاہ پہ آ جائیں. آج عصر میں جو دو نام پکارے گئے تھے موجود تھے جو, وہ یہاں تشریف لے آئے. بابا ہاسو بولا کیا بولا؟ خدا جانے ہاشم ہو یا ہاسو کوئی نام ہو اس کا, بگاڑتے ہاشم کو ہاسو, مجھے یاد پڑتا ایسا کرتے ہیں ہاسو, یہ گجراتی ہوتے ہیں نا. میمن میاں بھائی پٹنی اور اس طرح کے طبقے میں شاید یہ امکان ہے کہ لیکن اب جو لکھا ہو بول رہے اب کنفرم تو نہیں پتا نا. حاسو میاں ولد محمد وسیم باب المدینہ. حازق محمد ولد حازق ولد محمد اکرم باب المدینہ. حازق ولد محمد اکرم باب المدینہ. حازق ولد محمد اکرم باب المدینہ. نور حسین ولد حاجی غلام حسین میاں والی. نور حسین ولد حاجی غلام یاسین حاجی غلام حسین میاں والی. نور حسین ولد حاجی غلام حسین میاں والی. صلوا علی الحبیب. کافی سارے سوالات جمع ہیں بابا. یہ کتب کے اندر پیسے رکھ سکتے ہیں؟ پہلے بھی چل چکا ہے اس وقت کتاب کے اندر قرآن کریم میں پیسے رکھنے کا. جائز تو ہے لیکن بچے ہیں تو زیادہ اچھا ہے, یعنی رکھے ہیں تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. ابن طاہر مقدسی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں, تو وہ اپنے ایک واقعہ ہی بیان کرتے ہیں کہ کئی دن فاقے کے گزرے تھے, پھر پڑھنے کے لیے کسی شہر میں گئے ہوئے تھے, تو کافی دنوں کے بعد کچھ رقم ملی تو کھانے کا انتظام کرنا تھا, تو رقم جو ہے وہ کتاب میں رکھ لی انہوں نے. اور پھر وہ کھانا لینے کے لیے گئے تو تکرار کرتے ہوئے جا رہے تھے سبق کا, دکان پہ پہنچے تو پیسے جیب میں تلاش کرنے لگے, ملے نہیں, وہ کتاب میں رکھ کے بھول گئے تھے. پھر واپس آ کے کھانا لیے بغیر پھر گھر آ کے کتاب کھولی تو اس میں سے پیسے نکلے تھے. یہ ارشاد فرمائیے کہ عورتوں پر تراوی جائز نہیں ہے, اس کی وجہ بیان کریں. سوال یہ آیا ہے وہ تراوی کی جماعت جائز نہیں ہے یہ پوچھنا چاہا ہوگا. ہو سکتا ہے تراوی جائز نہیں ہے جو تو سوال سکتا ہے غلط نہیں ہو سکتا ہے کسی کو غلط فہمی ہو غلط یہ بھی ہو سکتا ہے. عورتوں پر بھی اسی طرح سنت ہے جس طرح مردوں پر ہے. عورتیں جماعت سے نہیں پڑھ سکتی, بغیر جماعت کے پڑھیں, اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شادی شدہ عورت سے یہ کہنا کہ تم اپنے شوہر کو چھوڑ کر مجھ سے نکاح کر لو کیسا؟ گھر توڑوانا تو گناہ ہے, اس کی تو وعیدیں ہیں, وعیدیں بھی ہیں اس کی رشتہ داری توڑوانے کی. ہاں وہ غیر محرم سے گفتگو کرنا اور یہ مطلب پھر بہت گناہوں کا مجموعہ بنے گا نا اس میں, وہ ہوگا تو وہی نا وہ دو نمبر کا جو مجازی عشق جو ہوتا ہے. سوال کرو. اس میں ایک آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رجب المرجب کے سارے روزے رکھنے کی سعادت حاصل کی ہے, کیا آپ کی طرف سے مجھے تحفہ ملے گا؟ فون نمبر بھی دیا ہے. کہاں ہیں, کدھر ہیں, تحفہ کہاں بھیجوانا آپ کو؟ کہیں سے ملتا تو میں کوئی اخلاص کا پیکٹ آپ کو بھیج دیتا ہے یوں تحفے میں. اپنی نیکی سے دنیا کا نفع نہ مانگا جائے, نہ اٹھایا جائے, نہ حاصل کیا جائے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ عمل کیا جائے. رجب کے روزوں سے تو رمضان شریف کے روزے اہم بھی ہیں, فضیلت بھی زیادہ ہے, ثواب بھی زیادہ ہے, ہر طرح سے رمضان کے روزوں کی اہمیت زیادہ ہے. رجب شریف کا کسی نے ایک بھی روزہ نہ رکھا کوئی گناہ نہیں ہے, اور رمضان شریف کا ایک بھی روزہ جان بوجھ کر یعنی بغیر کسی شرعی اجازت کے اگر قضا کر دیا کہ بعد میں رکھ لے گا تب بھی گناہ گار ہے. فرضوں سے وہ نفل روزے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص دے اور ہم نیکیاں چھپانے والے بن جائیں, بلا ضرورت اپنی نیکیوں کا اظہار نہ کیا جائے. اور تحفہ مانگنا نیکی ظاہر کر کے یہ ضرورت نہیں ہے. اب چلو نام وغیرہ کچھ بھی نہیں پتا, یہ سب کو پتہ نہیں پھول چلا گیا. انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جی وہ حدیث پاک کہ جو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو عورت کو اس کے خاوند یعنی شوہر یا کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف ابارے وہ ہم میں سے وہ ہم سے نہیں. ابو داؤد شریف کے حوالے سے جیسی کرنی ویسی برنی, یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا بہت پیارا رسالہ ہے, پیج نمبر 14 سے یہ میں نے آپ کو بتایا. اس کے نیچے لکھ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں, یعنی ہماری جماعت سے یا ہمارے طریقے والوں سے یا ہمارے پیاروں سے نہیں, یا ہم اس سے بیزار ہیں وہ ہمارے مقبول لوگوں میں سے نہیں. یہ مطلب نہیں کہ وہ ہماری امت یا ہماری ملت سے نہیں, کیونکہ گناہ سے انسان کافر نہیں ہوتا. مفتی صاحب اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں خاوند بیوی یعنی میاں بیوی میں فساد ڈالنے کی بہت صورتیں, عورت سے خاوند کی برائیاں بیان کرے, دوسرے مردوں کی خوبیاں ظاہر کرے, کیونکہ عورت کا دل کچی شیشی کی طرح کمزور ہوتا ہے, یا ان میں اختلاف ڈالنے کے لیے جادو تعویذ گنڈے کرے, سب حرام ہے. اور غلام یا لونڈی کی بگاڑنے کے معنی یہ ہے کہ اسے بھاگ جانے پر آمادہ کرے, اگر وہ خود بھاگنا چاہے تو ان کی امداد کرے. بہرحال دو دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرو, توڑو نہ. یہ غلام لونڈی کا دور اب نہیں ہے کہیں بھی دنیا میں, پہلے غلام لونڈی کا ہوتا تھا لیکن حدیثوں میں اس دور میں تھا. بیوی میاں بیوی میں اس طرح جدائی ڈالنا یہ حرام ہے. بابا یہ آیا ہے کہ ہاشم نام نہیں بلکہ پر دادا کا لقب ہے اور نام کو چھوڑے. اچھا واللہ اور ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک ہی کیا ایک ہی مہینے میں دو بہن بھائیوں کا نکاح کرنا جائز ہے؟ ہاں ایک مہینے میں کریں ایک دن میں کریں جائز. جب روح پھونکی جاتی ہے تو کیا اس وقت بھی تکلیف ہوتی ہے؟ جب روح بدن میں آتی ہے تب. جواب سوال یہ, جب روح پھونکی جاتی ہے تو کیا اس وقت بھی تکلیف ہوتی ہے؟ سوال اچھا اچھا, پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اس میں روح, اللہ بہتر جانے اس کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے. اگر عورت سیدہ ہو اور ان کا شوہر سید نہ ہو تو کیا ان کے بچوں کو زکات دے سکتے ہیں؟ دوبارہ سوال. اگر عورت سید ہو اور ان کا شوہر سید نہ ہو تو کیا ان کے بچوں کو زکات دے سکتے ہیں؟ پہلے کے بچے. اچھا وہ ٹھیک ہے, باپ سید نہیں ہے کوئی یعنی زکات دے تو نسب تو باپ سے چلے گا. اب جی ماں اگر سیدہ ہے باپ سید نہیں ہے تو نسب تو سید باپ سے چلتا ہے نا جی. تو یہ بچے سید کہلائیں گے بھی نہیں, ہاشمی نہیں کہلائیں گے بچے. تو یہ بچے چونکہ سید نہیں ہے کہ باپ غیر سید ہے, تو اس لیے زکات کے حقدار ہوں تو زکات دی جا سکے گی, مگر سگا باپ نہیں دے گا, باہر کے لوگ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بچے کی پیدائش پر اذان دینے کے لیے بچوں کو نہلانا ضروری ہے؟ ہاں وہ فوراً اس کو غسل دے کر پہلا کام اذان دینے کا کیا جائے, غسل کے بعد, یہ افضل ہے. ٹھیک ہمارے گھر میں 450,000 رقم اور 3 تولے سونا ہے تو کیا ان پر زکات ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی تو سونے کے اعتبار سے زکات ادا کرنی ہے یا پھر رقم کے اعتبار سے کرنی ہے؟ 450,000 رقم اور 3 تولے سونا، حجت اصلیہ سے اگر یہ زائد ہے تو یہ دونوں کو مکس، یعنی سونے کی رقم جو ہے جو بھی مارکیٹ ویلیو ہے وہ نکال لی جائے، اور اس میں سب یہ سب کا جو بھی مجموعی طور پر جو رقم بنتی ہے اس پر زکات ادا کی جائے، جبکہ شرائط پائے جا رہے ہیں. یعنی اب جو ہے یہ ہوگا کہ جو سونے کی جو سونا بیچ کر یا سونا اگر بیچیں تو اس کی کتنی قیمت بنتی ہے، تو اس رقم کو 4 لاکھ یا 4.5 لاکھ میں پلس کیا جائے گا، اور اب جو ہے وہ اس حساب سے پھر زکات دی جائے گی 40 میں. سوشل میڈیا کا سوال ہے، باپا جانی شدید گرمی کی وجہ سے اسلامی بہنیں باریک کپڑے پہنتی ہیں جس میں گرمی کی شدت نہ ہو، تو کیا ان کپڑوں میں نماز ادا کر سکتی ہیں؟ بدن اگر معاذ اللہ چھلکتا ہے تو حساب تو کپڑا توبہ استغفر اللہ پہننا ہی نہیں چاہیے. صرف نام اپنے شوہر کے لیے تو یہ ہو سکتی ہے ترکیب، اور تو اپنے ماں باپ کے سامنے بھی نہ پہنے اس طرح. نماز بھی ظاہر ہے کہ جب کہ ستر چمکتا ہے اس کا تو نماز تو نہیں ہوگی، بلکہ یہ اسلامی بھائی بھی میں نے تو کئی بار نوٹ کیا تھا جی اور سمجھاتا ہوں، یہ ان کے بھی یہ پاجامے جو ہوتے ہیں بعض وقت کپڑا پتلا ہوتا ہے، تو یہ ترکیب ان کی بھی آؤٹ ہو رہی ہے. خصوصیت کے ساتھ جب پسینہ یا وضو کا پانی لگتا ہے نا تو زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں. نہ بھی ہو نا پسینہ تب بھی چمکتی ہے جلد، کھال چمکتی ہے، تو اگر یہ رانوں کی کھالیں چمک رہی ہیں کھال تو نماز ہوگی نہیں. اگر وہ بقدر مانے نے کہ وہ جیسے ران کا کتنا حصہ 1/4، ران کا اگر چوتھائی حصہ نظر آتا ہے بھلے کپڑے پہنے ہوئے لیکن وہ چمک رہی ہے اس کی کھال، تو نماز نہیں ہوگی. کم از کم چوتھا حصہ، زیادہ بھی نہیں ہوگی ظاہر ہے. اور اگر گھٹنے تو پورا الگ سطح رہی ہے، اس کی تفصیل بہار شریعت میں ہے. اور دونوں گھٹنے مل کر بھی ران کی چوتھائی نہیں بنتی، اس طرح کے کچھ مسائل ہیں اس میں. تو یہ چمک، ہاں یہ کندھے چمکتے مرد کے بازو تو اس میں تو نماز ہو جائے گی، لیکن وہ یہ رانے گھٹنے یہ نہیں چمکنے چاہیے. ہاں اگر پتلی ہے اور کرتا لمبا ہے اور یہ اس میں چھپ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر نماز میں رکاوٹ نہیں ہے. لیکن جب کرتا اونچا کریں گے لوگوں کے سامنے اور یہ چمک رہی ہے تو اس طرح کا پھر پہننا بھی حرام ہے لوگوں کے سامنے، ستر ایک طرح سے ستر کھلا ہو گیا یہ ایک معنی میں کہ نظر آ رہی ہے اس کی کھال، اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے جان بوجھ کے. جواب دیجئے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے عرصے میں قرآن پاک حفظ کیا؟ مدنی منوں سے ہیں یہ سوال. 10 سال یا اس سے کم کے مدنی منے. مدنی منے 10 سال یا ان سے کم. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے اگر 9 سال سے کم کی مدنی منی ہو ہجری سن کے حساب سے تو اس وہ بھی بولے تو بھلے بولے، اگر ہے تو نہیں نہیں بولے پھر مدنی منیوں کی آمد شروع ہو جائے گی، بس قداور ہوتی ہے. میں مدنی منہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میں رمضان رضا تاری بن محمد امین اتاری. ارے حاجی ابین کا مدنی منہ. اعلی حضرت نے 4 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا. ماشاء اللہ 4 سال کی عمر میں، کس نے کہہ دیا آپ کو؟ ارے تو نام تو رمضان ہے نا ان کا، کیا بات ہے، رمضان نام لیا تھا ماشاء اللہ، رمضان میں رمضان. واہ 4 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا، کس نے کہا آپ کو؟ ابو نے بتایا تھا. عرصے کے کچھ عرصہ بچہ سمجھ لوں کتنے دن میں یا اعلیٰ حضرت نے کتنے دنوں میں یا کتنے مدت عرصہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا میرا نام جنید اجمیری ہے، میری عمر 10 سال. اعلیٰ حضرت نے 1 مہینے میں قرآن حفظ کیا. جواب درست ہے. سبحان اللہ. گیوت کے خلاف جا رہے ہیں ہم تو گیوت کرے نہ سنے محبت ہو گئے چور کفر مدینہ انشاءاللہ سر پہ امامہ رخ پہ داری اکثر نظرے حیا سے نظرے انشاءاللہ صلو علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی بنی ہاشم کا تذکرہ ہوا تھا تو حضرت سیدنا ہاشم رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ تعارف سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیج نمبر 52. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بڑی شان و شوکت کے مالک تھے. ان کا اصلی نام عمر تھا، انتہائی بہادر، بے حد سخی اور اعلی درجے کے مہمان نواز تھے. ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا، لوگ دانے دانے کے محتاج ہو گئے. جب اناج کی ایک دم تنگی ہو جاتی ہے، بارش نہیں ہوتی تو اس کو قحط بولتے ہیں، تو لوگ دانے دانے کے محتاج ہو گئے. تو یہ یعنی سیدنا ہاشم رحمت اللہ تعالی علیہ ملک شام سے خشک روٹیاں، سوکھی روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں سرید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا. اس دن سے لوگ ان کو ہاشم یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والا کہنے لگے. پھر بھی اگر اگرچہ یہ لقب ہے ان کا، پھر بھی ظاہر ہے یہ بگاڑا تو نہیں جائے گا. بھائی یہ تو اہل اللہ میں سے تھے نا، نیک بندے تھے اللہ کے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو باپ دادا تھے نا، یہ سب توحید پر تھے، اچھے لوگ تھے، مسلمان تھے، اہل ایمان تھے. میرا نام محمد اکرم اتاری، اب چوکی بلوچستان سے. فرمان اتاری خانے باد شیر سے بات کر رہا ہوں. محمد حسن رضا اتاری، ناظم جامعۃ المدینہ گوجرا. محمد فاروق اے جی، باب المدینہ کراچی. زیرک اتاری، یو کے شہر لیسٹر سے عرض گزار ہوں. مدنی چینل کے 9 سال پورے ہونے پر تمام اسلامی بھائیوں کو، مرکزی مجلس شورا کو اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہوں. احمد رضا اتاری، باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میں 4-5 سال پہلے مدنی چینل میں ماہ رمضان مبارک دعا افطار دیکھتا تھا. دعا افطار دیکھ کر دعوت اسلامی کے قریب آیا. دعوت اسلامی کے قریب آ کر الحمدللہ اب میں دین کے مدنی کام بھی کر رہا ہوں دعوت اسلامی کا، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے 5 سال ہو گئے. الحمدللہ علاقائی مدنی قافلہ مشاورت کی ذمہ داری مجھے ملی. مدنی چینل کی 9 سالگرہ پر پیارے پیارے بابا جان، قبلہ، امیر اہل سنت، میٹھے میٹھے نگران شورا، اراکین شورا اور مدنی چینل کی مجلس کے تمام اسلامی بھائیوں کو بہت بہت بہت مبارک ہو. امیر اہل سنت کو اور تمام حاضرین ناظرین مدنی چینل اور مدنی چینل کے تمام اسٹاف کو اور تمام عاشقان رسول کو دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کی نویں اینیورسری مبارک ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، خوشیوں کے لمحات ہیں. الحمدللہ مدنی چینل کی نویں سال گرا ہے، دس رمضان المبارک کو بہترین کے عاشقان رسول کی طرف سے تمام عاشقان رسول کو بہت بہت مبارک ہو. اور مدنی چینل کے نو سال پورا ہونے پر پہلے دل سے مدنی چینل اور امیر اہل سنت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. خیر مبارک ماشاء اللہ، جنہوں نے مبارکباد دی میں بھی ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مسواک کے بارے میں بزرگان دین کے کچھ اقوال بیان فرما دیں. چلیے مسواک جاری رہے گا. جاری رہے گا ساری رہے گا. جاری رہے گا فیضان مسوا جاری رہے گا. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مسواک میں دس خصلتیں ہیں. نمبر ایک، دانتوں کی زردی یعنی پیلا پن دور کرتی ہے. نمبر دو، آنکھوں کی بینائی یعنی نظر تیز کرتی ہے. نمبر تین، مسوڑوں کو مضبوط بناتی ہے. نمبر چار، منہ کو صاف کرتی ہے. نمبر پانچ، فرشتے خوش ہوتے ہیں. نمبر چھ، اللہ عز و جل کی رضا سنت کا اتباع نماز کے ثواب میں اضافہ بلغم میں کمی شیطان کی ناراضی یہ سب امور نی چیزیں حاصل ہوتی ہیں. صلوا علی الحبیب. فیضان مسواک جاری رہے گا. کچھ دکھاتے ہیں. بخارا میں ایک آتش پرست رہتا تھا. ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا. اس کے بیٹے نے کوئی چیز اعلانیہ طور پر کھانی شروع کر دی. اس آتش پرست نے جب یہ دیکھا تو اپنے بیٹے کے منہ پر ایک تماچا رسید کیا اور خوب ڈانٹ کر کہا، تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے جواب دیا ابا جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں. والد نے کہا میں مسلمانوں کے سامنے نہیں اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں, اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا. کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا, کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا تو تو مجوسی تھا آتش پرست تھا جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا واقعی میں مجوسی تھا لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ عز و جل نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے سرفراز فرما دیا. احترام رمضان, اے رمضان میں گناہ کرنے والوں, اے رمضان میں حرام کمانے والوں, اے ماہ رمضان میں حرام دیکھنے والوں, اے ماہ رمضان میں حرام سننے والوں, اے ماہ رمضان کے روزے نہ رکھنے والوں, اے ماہ رمضان میں بھی نمازیں قضا کرنے والوں, اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ ارے یہ مہینہ تو رب کی عطا ہے, پریشان ہے ہمارے رب کا کہ میرے گناہگار بندے بخشے جائیں, یہ ایک مہینہ عبادت کر لے میں اس سے راضی ہو جاؤں, وہ یہ رب کی عطا ہے مگر پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں. سرکار میں مشکل میں ہوں. اس مدنی گلدستے کو دعوت اسلامی کے آفیشیل سوشل میڈیا کے پیج پر دیکھا بھی جا سکتا ہے اور اسے شیئر بھی کرتے رہیں. سوال یہ ہے کہ جب کوئی بری خبر آتی ہے تو عورتیں کہتی ہیں اللہ بے پرواہ ہے, تو یہ ضرور بات ہے, یہ صحیح ہے, ایسے کہنا چاہیے نہیں؟ اللہ بے پرواہ ہے, جب تکلیف ہوتی ہے بری بات آتی ہے, یہ سر مراد یہی ہے, تو اللہ تو کہہ دیتے ہیں اللہ بے پرواہ ہے, بے نیاز ہے. پوری بات سمجھ میں نہیں آئی سوال کی, دوبارہ سوال یہ ہے کہ جب کوئی بری خبر آتی ہے تو عورتیں کہتی ہیں اللہ بے پرواہ ہے, تو یہ ضرور بات ہے, یہ صحیح ہے, ایسے کہنا چاہیے نہیں؟ اللہ بے نیاز ہے, کب مشکل آئی کوئی پریشانی آئی تو اللہ بے نیاز ہے, یہ کہا تو اتنی حد تک تو کچھ مطلب حرج لگتا نہیں ہے. آگے کوئی اگر نعوذ باللہ کوئی اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی گستاخی ہوتی ہو تو اتنا حد تک تو صحیح ہے, اللہ تو ہے ہی بے نیاز. انداز بھی تو دیکھا جائے گا نا کہ وہ ہاں وہ ہم جتنا یہ سوال کیا نا اس کا جواب بے پرواہ بے نیاز بات تو کی ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے سوال ہے کہ خواتین کے لیے رشتوں میں مسائل بہت زیادہ ہیں, پردے کی وجہ سے رشتے آتے ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں, کیا جواب دیں گے؟ اللہ, پردے والیوں کے بھی بے پردہ جو ہوتی ہیں رشتوں کے تو ان کے بھی مسائل ہوتے ہیں, پردہ کرنے والیوں کی تعداد کتنی, ہر طرف مطلب ہے کہ اصل لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں زیادہ, لڑکے کم پیدا ہو رہے ہیں. وہ یوں گھروں میں لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں تو بے پردہ لڑکیوں کا بھی ہے مسئلہ. ہاں مالدار ہو, خاندان کی دنیاوی اعتبار سے کوئی بول بالا ہو تو وہ جلدی کام ہو جاتا ہے, ورنہ پھر بلکہ مالداروں کے ابھی مطلب یہ بھی دعاؤں کا بولتے ہیں, حالانکہ اتنا پردہ بھی نہیں ہوتا پھر بھی دعاؤں کا بولتے کہ بیٹی کا کوئی اچھا رشتہ. اب ان کے نزدیک اچھا وہی ہوتا ہوگا نا, ان کی ٹکر کا کوئی مالدار ہو, غریب کو تھوڑی امامے والے کو دے دیں گے کوئی, یہ رشتے تو مل جاتے ہیں لیکن نہیں دیتے مطلب, تو ان کو ان کی مرضی کا اس لیے بولیں گے دعا کرو اچھا رشتہ مل جائے, اچھے سے مراد کوئی مارڈن ہو, کوئی آفیسر ہو یا کوئی پارٹی ہو, ہو سکتا ہے یہ بھی مراد ہو, عام طور پہ یہی مرادیں ہوتی ہوں گی. اللہ تعالیٰ خیر کرے, اللہ سب کو نیک رشتے نصیب فرمائے. محمد ارسلان اتاری عرض کر رہا ہوں راول پنڈی سے. میری باپا جان کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, بعض اوقات ہم دوست, یہ ہو سکتا ہے مدنی چینل پر چلاتے ہوں گے, وہ گیارہویں شب کا جو وظیفہ ہے نا نکاح کا ریکارڈڈ شاید گیارہویں شب کا ہے یا بارہویں شب کا ہے, بارہویں شب کا ہے, بارہویں شب رمضان پڑھنے کا وظیفہ نکاح کا. یہ چلاتے ہوں گے مدنی چینل والے, شاید ہم تھوڑی دیکھتے ہیں, آپ ہر وقت دیکھتے ہیں کیا مدنی چینل؟ گم ہو گیا کیا؟ ہاں تو ڈھونڈو بھائی مدنی چینل والو, اور میرے میں بیٹھا ہوں ابھی, ڈھونڈ کے دکھاؤ یار امت کو, پھر یہ آپ چلاتے رہو دو دن تک. ہاں بول رہے ہوں گے بےچارے. سوال ہے کہ کیا مدنی منوں کو عیدی نہیں ملے گی؟ جواب دیا ہاں ہاں, تو کیا نہیں ملی؟ آپ پھر کیا بننا چاہیے؟ نہیں کل کتنے ہیں ابھی پیسے نظر آئیں گے تو تعداد بڑھ جائے گی ادھر ادھر. یار سو سو کے نوٹ آپ پرانے پرانے دکھا رہے ہیں, چمکدار ہونے چاہیے, یہ بھی ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے. سنبھال کے تو چندہ, چندہ بھی دے نا تو دس دس کی دو نوٹیں ہو نا تو جو پرانی نوٹ ہوتی ہے نا وہی نکلتی ہے چندے میں بھی, چندے میں بھی اور دھندے میں بھی. دھندے میں بھی کڑک نوٹ دینے کا دل ہی نہیں کرتا, وہ جیب میں پڑے پڑے جب تک پرانی نہیں ہوئے گی نکلنا نہیں ہے. حالانکہ مالیت ایک ہی ہے, مال کی محبت کی مثال ہے یار ان کو. اچھا جو روز آئے گا تو روز سو روپے ملیں گے اس کو, آپ بتائیں پاپا کیا کرتے ہیں؟ یہ تو پھر پیسے میں نے بولا میرے اکاؤنٹ میں جمع کرتے رہو, تو اب یہ کہ پھر پتا چلا کہ بھائی اتنے لاکھ دے دو تو میں کیا کروں گا یار. نئے جو مدنی منع آ رہے ہیں ان کو جو مل چکے ہیں ان کو نہیں, یوں کرتے اب یہ کہ ایک بار بولے نا ہم ایک بار دیں گے تو پھر دوبارہ وہ مدنی منع نہیں آئے گا, یہ لیے لوس ہو جائے گا, نئے نئے آتے رہیں گے. آئیں گے پاپا بچے آئیں گے نا, یہ تو کہہ رہا آئیں گے. چلو آج تو دے دو. سبحان اللہ سبحان اللہ, چھوٹے چھوٹے چھوٹے گھر والوں کے لیے. جزاک اللہ بھی تو بولو مدنی منو. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ جواب دیجئے. حضرت سیدہ تنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ مدنی شخصیات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرا جی ان کو تو مدنی طریقے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی نے بھی نہیں پڑھایا تھا کیونکہ اس ٹائم جنازے کی نماز کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے. جواب درست ہے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. محمد رسلان اتاری عرض کر رہا ہوں راول پنڈی سے. میری باپا جان کی بارگاہ میں سوال عرض ہے. بعض اوقات ہم دوست زخم میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ کچھ بھی تنگ کیا ایک دوسرے کو تو وہ کہتا ہے کہ یار اس طرح نہ کرو میں مر جاؤں گا, تو یہ کہنا کہ برائی اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی یہ کیسا؟ میں مر جاؤں گا تو اس نے صحیح تو کہا. سامنے والا یہ کہے کہ برائی اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی, اس کی دل آزاری کے لیے کہا کہ اس نے کہا نا میں مر جاؤں گا, تو کہا کہ اس کو برا کہتے ہوئے کہ برائی اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی کہ تو اتنی جلدی مرے گا. اچھا تو اتنی اب یہ دل آزاری ہو سکتی ہے اس میں, یعنی تو مرے تو برائی ٹلے ہم سے برائی ٹلے, لیکن تو کہاں جلدی مرے گا. اب یہ کفر وغیرہ نہیں ہے, وہ اس میں دل آزاری کی صورت ہے, مذاق مسخری ہے اور رف ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح کا. دوستوں میں ہوتی ہے اس طرح کی باتیں, یہ طنز ہے اس کو کہ تو برائی اتنی جلدی کب ٹلے گی. اللہ تعالیٰ کرم فرما, اگر دل آزاری ہو تو معافی مانگ لیجیے, آئندہ احتیاط کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام نعیم خالد ہے. میں ساؤتھ کوریا سے بول رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ پیاز رات کو کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے؟ اگر کھانا چاہیے تو کون سے اوقات مناسب ہیں اور رات کو کھانے کے کیا نقصانات ہیں؟ یہ تفصیلات بتا دیں گے. بہت شکریہ. پیاز سالن میں تو پیاز ہوتی ہے عام طور پر، تو رات کو بھی کھاتے ہیں، سہری میں بھی کھاتے ہوں گے اور دن کو بھی کھاتے ہیں. یا پھر کچی پیاز مراد ہے اگر، تو کچی پیاز سے منہ میں بدبو آتی ہے، مسجد میں نہیں کھانی چاہیے. اور کھانے کے بعد جب تک منہ میں بدبو ہے مسجد میں نہیں آنا چاہیے، گناہگار ہوں گے، آئیں گے تو بدبو کے ساتھ. آج کل تو سموسے وغیرہ جو بکتے ہیں افطاری میں لاتے ہیں لوگ، ان میں بھی میں نے نوٹ کیا کہ کچی پیاز ہوتی ہے سموسوں میں. ہر سموسے میں ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہوتی ہے. اس طرح جو چھولے یا چنے جو آج کل بکتے ہیں، اول تو یہ پورے پکے ہوئے نہیں ہوتے، کیونکہ یہ عام طور پہ جو لوگ ہیں نا خرید کر مسجدوں میں دے آتے ہیں، اس میں کچی پیاز کے ٹکڑے ہوتے ہیں، تو یہ مسجدوں میں لانا جائز نہیں ہے، گناہ ہے. چاٹ میں کچی پیاز ہوتی ہے؟ اچھا، اس کو چنا چاٹ بولتے ہیں. اچھا، تو یہ اس طرح کی چیزیں نہ لائی جائیں مسجد میں. آپ ثواب سمجھ کے لاتے ہوں گے، لیکن پھر چیک کر لیا کر تو اس کو پوچھیں گے تو بولے گا تلا ہوا ہے، پکی بھی جائز ہے. تو یہ واقعی تلا ہوتا ہے، لیکن خالی ڈبنگ ہوتی ہے، کچی پیاز ہوتی ہے اس کے اندر، کیونکہ اتنی اس کو گرمائش پہنچنی چاہیے کہ اس کی بدبو ختم ہو جائے، بدبو ختم نہیں ہوتی. اور جو چنا چاٹ جس کو یہ بول رہے ہیں، اس میں تو گرمائش بھی نہیں دی جاتی، تو ہاں دکھ رہی ہوتی ہے. اور وہ سموسے میں پکی بھی نہیں ہوتی، کچی ہوتی ہے عام طور پہ. ہاں، قیمے کے ساتھ اگر پیاز کو پکا لیا اچھی طرح، جب تو مطلب یہ پکی ہوئی ہے، پھر جائز ہے. اس طرح کچا لہسن، اب کچومر، اس میں بھی کچی پیاز ہوتی ہے، کچی مولی ہوتی ہے، یہ کچی مولی، کچی پیاز، یا اس طرح کی جو بھی بدبودار سبزی ہے، اس کا کھانا حلال ہے، لیکن مسجد میں لانے کی اجازت نہیں ہے. اور کھانے کے بعد جب تک مسجد منہ میں بو ہے، مسجد کا داخلہ حرام. چٹنی جو بنتی ہے ہری ہری رنگ کی، مرچیں اور جلد، اس میں لہسن اس کا خاص حصہ ہے. لہسن ڈالنا جائز ہے، لیکن وہی منہ میں بدبو ہو جائے گی. اب نماز پڑھو تو مسئلہ، اللہ کا نام لو تو مسئلہ، اور پھر مسجد میں آئیں تو مسئلہ. تو اس لیے وہ چٹنی میں بنائے تو لہسن وغیرہ نہ ڈالا کریں. کچومر میں بھی کچی پیاز اگر نہ ڈالیں، کچی مولی نہ دیں، تب بھی سلاد کے پتے اور یہ کئی ایسی بے ضرر، یعنی کہ بے بدبو، بغیر بدبو کی چیزیں ہیں. ٹماٹر ہے، اس میں بدبو نہیں ہوتی. دھنیا پودینہ ہے، اس میں بدبو نہیں ہوتی. تو اس طرح کی چیزیں جو یہ سلاد میں استعمال کرنا مناسب. گاجر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الغدیر. صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. رمضان المبارک کی 12ویں شب، یعنی 11ویں اور 12ویں روزے کی درمیانی رات، بعد نماز عشاء دو دو رکعت کر کے 12 نفل اس طرح پڑھیے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ الاخلاص قل هو اللہ شریف پڑھیے. 12 نفل پڑھ کر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیے. پھر تمام نوافل درودوں کا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اس والے ثواب کیجئے، اور اپنے پروردگار عز و جل کے دربار میں بوسیلہ سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بصد عجز و انکسار، ہو سکے تو با چشم اشکبار، کم از کم 12 منٹ اپنے لیے یا اپنی بہن بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی دعا کیجئے. ان شاء اللہ تعالی اگلے رمضان شریف سے پہلے پہلے مراد پوری ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مناسب خیال فرمائے تو سوشل میڈیا پر بھی اس کو جاری کر دیں انشاءاللہ. جامی میں 12 ماہ قافلے میں ہوں. میرا سوال یہ بابا جان, اگر کوئی پوچھے کہ اسلام اگر صحیح مذہب ہے تو دلائل پیش کرو, تو اس کو کیا دلائل دے سکتے ہیں؟ اس کے دلائل تو سر ہر ایک تو نہیں دے سکے گا, اپنے ایمان پر پکا ہو اور کسی سے بحث نہ کرے. دلائل دینے بیٹھیں گے نا تو وہ کہیں آپ کو کنفیوز نہ کر دے, پھر آپ ڈھیلے نہ پڑ جائیں. تو ہم نے اسلام کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کیا ہوا ہے. ہمارے پاس دلائل ہو یا نہ ہو, اتنی یہ ہم کو پتا ہے کہ اسلام ہے سچا, ہر صورت میں سچا اسلام. تو کوئی کمزوری ہے ہی نہیں, ہمارا ایمان ہے. That's all. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی شجر اقبال بات کر رہا ہوں گوجرانوالہ سے. بابا جانی سے ایک سوال ہے. ابھی بھی میرے کسی دوست نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ بات کرتا ہے کہ اللہ پاک کو یہی آدمی پسند تھا, اللہ پاک اس کو لے گئے, یا کسی فوتگی والے کے مثلا گھر گیا ہے ان سے بولتا ہے کہ اللہ پاک کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اللہ پاک کو ایسا نہیں مثلا اس کو ابھی لے جانا چاہیے تھا. جی اس کے بعد میرا سوال یہ ہے کہ جو آدمی یہ بول دیتا ہے کہ اللہ پاک کو یہ آدمی نیک ہے, نیک آدمی اللہ پاک کو ضرورت ہوتی ہے, اللہ پاک جلدی اس کو لے جاتا ہے, جو آدمی یہ بات بولتا ہے کیا اس کو بھی کوئی مثلا کفارہ ادا کرنا پڑے گا, مثلا کوئی اور ذہن ادا کر بولتا ہے, اس کے لیے کیا بابا جانی سے گزارش ہے کہ اس بات پہ کیا مدنی بول دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس لیے اللہ نے لے لیا, ضرورت والی بات بھی کی. یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی حاجت نہیں ہے, اس لیے اللہ نے لیا کہ اس کی ضرورت پڑی تھی. اگر یہ معاذ اللہ ہے کوئی جملہ تو یہ تو کفر ہے, اس سے تو نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. کفارہ کوئی نہیں اس کا, توبہ کرے اور نئے سرے سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. اور کچھ بھی اس میں ترس, ہاں اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, یہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے, اور اللہ تعالی پر اعتراض بھی کفر ہے, اور اسلام سے بندہ نکل جاتا ہے, مرتد ہو جاتا ہے. تو اگر کسی نے ایسا بھی کہا ہے تو اس کو بھی سچی توبہ کرنی چاہیے اپنے اس جملے سے, وہ کلمہ پڑھ کے نئے سرے سے مسلمان ہونا ہوگا. اور ان صورتوں میں اگر نکاح تھا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا, کسی کا مرید تھا تو بیعت بھی چلی گئی, تو نکاح بھی نئے سرے سے کرے, اور مرید بھی اب آزاد ہو گیا, اب جس سے چاہے مرید اگر ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے. اور حج بھی کیا تھا تو وہ بھی باطل ہو گیا, اب نئے سرے سے حج فرض ہوگا, اگر اس کو استطاعت ہے تو فرض ہو گیا, ابھی استطاعت ہے کسی کو تو اب اس کے شرائط پائے گئے تو حج تو فرض ہو گیا, دوبارہ کرنا ہوگا, وہ حج تو ختم ہو گیا. ساری نیکیاں جو تھی جتنی بھی, یہ جو آدمی جب مرتد ہو جاتا ہے ایسا کفر بک دیتا ہے, صحیح کفر جس سے التزام کفر بھی بولتے ہیں, تو وہ پھر اسلام سے نکل گیا, ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. ہاں جو گناہ تھے یہ باقی رہتے ہیں, یہ بہت بڑا نقصان ہے. بہت سنبھل کر زبان چلانی ہے, سنبھل کر ہاں میں ہاں بھی سنبھل کے کرنا ہے. بعض اوقات کفر خود نہیں بکتا, سمجھنے کے باوجود اس کی ہاں میں آ کر رہا ہوتا ہے, تو یہ بھی گیا اسی جیسا ہو گیا, اس کا بھی ایمان گیا, نکاح گیا, سب کچھ گیا. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, عز جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, عز جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, عز جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا, آقا کا امام مرحبا کا امام مرحبا آپ سے چند سوالات. رمضان کسوٹی کچھ سوالات کا سلسلہ کر لیں ہم جمع کرتے ہیں انشاءاللہ. اور ابھی چار نام بھی لیے جائیں گے اور ان میں ہماری ترتیب یہ بھی بن چکی ہے کہ ایک ان اسلامی بھائیوں کا بھی نام ہے جو روزانہ عصر کے بعد ہونے والے مدنی مذاکرے اور جو تراوی کے بعد جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس میں جو اسلام میں پابندی سے شرکت کر رہے ہیں ان کے کارڈ بننا شروع ہو گئے ہیں اور آج جن کے کارڈ بن گئے الحمدللہ ان کو بھی ہم نے آج کی قرآن دازی میں شامل کیا ہے. اور اسی طرح ہمارے معلمین ہماری مجلس کے اسلام بھائیوں کا بھی ایک ہم نے الگ گروپ بنایا ہے اس میں سے بھی ایک نام ہم شامل کر رہے ہیں. تو یوں 12 نام جو ہے وہ لیے نام پکارے جائیں گے. جو موجود ہوں گے ان کا نام فائنل قرآن دازی میں ہوگا اور روزانہ عمرے کا ٹکٹ ہے لیکن ہر عشرے میں انشاءاللہ حج کی قرآن دازی بھی ہوگی. تو آج جو قرآن دازی ہے وہ حج کی ہے کہ دیکھیں کس خوش نصیب کا نام نکلتا ہے اور اسے حج کی سعادت ملتی ہے. سوال چلا رہے ہم. صدق خان ایک سوال پوچھنا تھا, اگر خیری کے ٹائم لیٹ بکال چلے لارن میں جایا اور ٹائم جو ہے گزر گئے خیری کا, 10 منٹ اوپر ہو جائے تو چیز کھا بھی سکتا. شہری کے لیے الارم لگایا تھا اور ٹائم گزر گیا, پتہ نہیں چلا, 10 منٹ اوپر ہو گئے, اب کچھ کھا پی سکتے ہیں ہم؟ کیا آنکھ ہی نہیں کھلی تھی, شہری کا ٹائم نکل گیا تھا. ہاں سر, آنکھ نہیں کھلی اب کیونکہ وہ وقت جو ہے وہ گزر چکا, اب جو ہے وہ کچھ کھا پی نہیں سکتے کہ یوں ہی جو ہے وہ روزہ رکھنا پڑے گا. محمد ریاض اتاری پھول نگر سے میرا سوال ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے اور نماز کا ٹائم ہو گیا اور بندہ نماز کے لیے جاتے ہوئے ویسے ہی نہا لے تو کیا اس کو وضو کرنا ہوگا؟ جزاک اللہ خیرا. ہاں, اگر جو ہے وہ جیسے نہا لیا, غسل کر لیا اور اب جو ہے وہ نماز سے پہلے جو ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں ہوا کہ جس سے وضو ٹوٹ جائے, اب جو ہے وہ کوئی اسی طرح نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. البتہ اگر تازہ وضو کرے گا تو ثواب کا حقدار ہوگا، ثواب ملے گا، ورنہ شرن جو وہ کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. میرا سوال عرض یہ ہے کہ رمضان کے دنوں میں مدنی دورہ کس وقت کیا جائے؟ رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا. رمضان کے دنوں میں جو ہے وہ مدنی دورہ ظہر سے، ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد کی ترکیب ہے؟ ظہر سے پہلے جو وہ زیادہ مناسب رہتا ہے، کیونکہ مدنی دورے میں نماز ہی کی دعوت دی جاتی ہے. جی زیادہ مدنی دورے میں مارکیٹ میں دکان دکان جا کر، دفتروں میں جا کر اور نیکی کی دعوت پیش کی جاتی ہے اور نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، اور پھر نماز کے بعد جو ہے وہ سنتوں بھرا بیان ہوتا ہے. مرحبا. مسئلہ یہ پوچھنا تھا، روزے کی حالت میں ڈرپ لگوا سکتے ہیں؟ یہ پوچھنا تھا. جی ہاں، روزے کی حالت میں جو ہے وہ ڈرپ لگوانا جائز ہے. میں احسان اللہ، میرا یہ سوال تھا کہ میں جمعے والے دن اپنی والدہ کے نام کا عمرہ کر کے آیا ہوں اور ان کی وفات ہو گئی ہے، کیا اس عمرے کا ثواب ان کو ملے گا؟ اگر آپ نے جو ہے وہ زہرے کے ثواب کی نیت سے کیا ہے اس سال ثواب کے لیے، تو ثواب ملے گا انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے. کیا روزے میں شوگر چیک کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ پلیز جواب ارشاد فرما دیجئے اور مغفرت کی دعا بھی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا. روزے میں جو ہے وہ شوگر چیک ہو سکتی ہے کہ اس سے جو ہے وہ روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اور روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ اگر وضو تھا تو وضو ٹوٹ جائے گا، چونکہ شوگر چیک کرنے کے لیے جو خون نکالا جاتا ہے وہ اتنا خون ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ یعنی اپنی طاقت، یعنی اس میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے یا اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اپنی جگہ سے خود ہٹ سکتا ہے، تو اتنا خون جب بھی نکلے جسم میں کہیں سے بھی تو اس سے جو ہے وہ وضو ٹوٹ جائے گا. تو شوگر چیک کرنے کے لیے اگر اتنا خون نکالا تو وضو ٹوٹ جائے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. صلو علی الحبیب. نگران باب المدینہ، ہمارے حاج امین صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ ہمارے اسٹیم پہ اگر جمع ہو گئے ہوں تو ہمیں بیان کریں، ہم وقت چلائیں اور ہمیں دکھائیے یہاں پر اسٹیم بھائی کہاں کہاں جمع ہے، کیا صورتحال ہے، عابد باپو کو دکھائیے بھائی. جی موجود ہیں اسلام بھائی، تیار ہیں اور سوال وقت چلا دیجئے. پہلا سوال. جی سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمر فاروق مرکز الاولیاء، کیا آپ کی مرادی چاہے حیات ہیں؟ لا. دوسرا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی مرادی سے کیا صاحب مزار ہیں؟ لا. تیسرا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ زیب تاری گجراںوالہ سے، کیا وہ کوئی مقدس مقام ہے؟ نعم. جی دوسرا سوال بھی آپ کریں، چوتھا سوال آپ ہی کریں گے. مقدس مقام نعم. کیا وہ مکہ شریف میں ہے؟ نعم ماشاءاللہ. اگلا سوال بھی آپ کریں گے، پانچواں سوال کیجئے. مکہ تک پہنچ گئے آپ. مرحبا. کیا وہ مسجد حرام کے اندر؟ لا. جی اب کوئی اور سلائم بھائی، مکے تک ہم پہنچ چکے ہیں، پانچ سوال ہو چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اکبر علی گجراںوالہ سے، کیا آپ کی کیا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی کوئی نسبت ہے؟ نعم. اگلا سوال بھی کیجیے. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف. یہ تو ڈائریکٹ آپ جو ہے وہ تو پوائنٹ پہ آ گئے احمد بھائی، یہ مطلب طریقہ اصل میں آپ ابھی نام نام میں نا انہوں نے نام لے دیا یوں ہے. اب ایک اسٹائل ہے، اگر مدنی فیس کے ساتھ نام دینا ہی چاہ رہا ہو کہ میں بس پہنچ گیا ہوں اب، تو آپ اگر قبول فرمانے اجازت دے دیں. مدنی فیس مدنی فیس نام بیان کر دیں سمیت. کیا وہ مکہ شریف کا قبرستان ہے؟ یہ آپ سوال پوچھ رہے ہیں یا خبر دے رہے ہیں؟ اچھا ابھی تو سوال کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے لا اگلے سلائی بھائی. سات سوال ہوئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الحمید جامعۃ المدینہ صادق آباد. کیا وہ قبرستان ہے؟ کیا وہ پہاڑ ہے؟ لا اگلا سوال اگلے اسلام بھائی. جو پہلے کر چکے دوسروں کو موقع دے دیں. وقت جاری ہے. آٹھ سوال ہو چکے ہیں. نوا کرنا ہے. کیا وہ جنت المعلن ہے؟ کیا آپ کا مقدس مقام جنت المعلن میں ہے؟ لا قبرستان کی میں ویسے نفی کر چکا تھا. جی جی جی. بارہ سوال ہو گیا اور دسواں سوال کیجیے. وقت چل رہا ہے تقریباً بارہ سیکنڈ. سات. کیا آپ کی اس مقدس مقام پہ حاضری ہوئی ہے؟ یاد نہیں واللہ اعلم یاد نہیں. یہ سوال پھر شمار نہ کیا جائے کوئی اور کر لیں. ارے میں نے اگر نام بول دیا تب بھی کون سا پہنچ جانا ہے اور لا بولا تب بھی کون سا پوچھنا ہے. چلے بہرحال چلیے بھائی آپ کا یہ سوال جو ہے دوبارہ کرنے کا موقع ہے اور دو سوالات باقی ہیں آپ کے پاس. دوبارہ وقت چلایا جا رہا ہے جلدی سوال کیجیے. کوئی اشارہ دینے کی مدنی التجا ہے جب وہ نام بولے یا لا بولے پہنچنا مشکل ہے تو آپ کچھ انگلی پکڑا دیجیے تو کوئی صورت بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور سے سوال ہے کہ کیا وہ کوئی مکان عالی شان ہے؟ مکان ہے. نعم. آخری سوال بھی آپ نے کرنا ہے. مکے میں ہے مکان ہے. کیا وہ مکان امہات المومنین میں سے کسی کا ہے؟ نعم. اور سوالات ختم ہو گئے. اب نام بتانا ہے مدنی فیس کے ساتھ. عابد بپو اس کی کیا ترکیب ہے؟ انشاءاللہ عز و جل چاند رات سے فیضان نماز طور سے. ہاں جی انشاءاللہ کرنے کی نیت ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ مرحبا. مطالعہ کی بھی کوئی نیت؟ فیضان رمضان انشاءاللہ جیسے ہی نئی مکتبۃ المدینہ پہ آئے گی تو انشاءاللہ خرید کے اس کو جلد از جلد. انشاءاللہ آپ کا جو مرادی مقدس مقام ہے وہ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان عالی شان ہے. جواب درست ہے. یہ مکان عالی شان کہاں ہے انشاءاللہ یہ بھی سن لیتے ہیں. مکہ مدینے کے سلطان یہ عاشقان رسول کی حکایات مکہ مدینے کی زیارتیں صفحہ 239. مکہ مدینے کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے اسی مکان عالی شان میں سکونت پذیر رہے یعنی یہی رہائش فرمائی اختیار فرمائی رہائش اختیار فرمائی یہی رہے. شہزادہ عظیم سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ تمام اولاد بشمول شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یہی ولادت ہوئی. سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا اس مکان عالی شان کے اندر بارگاہ رسالت میں حاضری دی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے نزول وحی اسی میں ہوئی اور مسجد حرام کے بعد مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفا و تعظیمہ میں اس سے بڑھ کر افضل کوئی مقام نہیں. یعنی مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے بعد جو سب سے افضل مقام ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان عالی شان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑا ہی پیارا رسالہ فیضان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ شائع کیا ہے، اور اس پیارے سے رسالے میں سفر شام اور واقعہ نکاح، پھر ابتدائے اسلام میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار، سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد، ان کی خصوصیات اور بہت کچھ۔ صرف 22 روپیہ ہدیہ، یعنی ڈبل 11 روپے اس کا ہدیہ ہے، اور مکتبۃ المدینہ سے اسے ہدیۃً طلب کیا جا سکتا ہے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کریں۔ بہت پیاری پیاری معلومات، جیسے ابھی مکان عالی شان کے حوالے سے جو بیان ہوا، اس میں بھی اس کی ساری تفصیل جو ہے وہ درج ہے۔ تو یہ رسالہ ضرور حاصل کیجئے، اور اس کو سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایصال ثواب کے لیے کچھ زیادہ تعداد میں لے کر اس کو تقسیم بھی کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اچھا، یہ مکان عالی شان کہاں ہے؟ تو چونکہ اب جو ہے وہ اس کی زیارت جو ہے وہ مشکل ہے، کہ اس مکان عالی شان کے اب جو ہے وہ نشانات نہیں ہیں، یعنی یہ بالکل جو نا یہاں جو ہے وہ لوگوں کے جو نا چلنے کی جگہ بنی ہوئی ہے۔ اور یہ کہاں تھا؟ تو یہ کہ مروہ کی پہاڑی کے قریب واقع باب المروہ سے نکل کر بائیں طرف یہ مکان عالی شان تھا۔ یعنی مروہ کی پہاڑی سے نکلیں گے نا، تو اس کے قریب جو ہے وہ اس کے قریب باب المروہ سے جب نکلیں گے، تو باب المروہ سے نکلتے ہی الٹی جانب اس طرف جو نا یہ مکان عالی شان تھا۔ ذرا فضا تو اب بھی وہی ہے، تو جو ہو وہاں وہ فضا کی زیارت کیسے، یعنی وہ بس وہ جو ہے علاقہ یا جو بھی فضا ہے اسے دیکھ لیں یا وہاں سانس لینے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اچھا پہلے جو ہم وہ چار بقیہ چار نام لے لیتے ہیں، جو آج تو ظاہر ہے کہ حج کی قرآن اندازی ہوگی، تو 12 جو نام نکلے ہیں، تو ان میں سے 8 نام ہو چکے، 4 نام رہ گئے ہیں۔ اللہ رکھا ولد عنایت اللہ قصور، اللہ رکھا ولد عنایت اللہ قصور، اللہ رکھا ولد عنایت اللہ قصور، انیس احمد ولد قادر بخش کالا باغ، انیس احمد ولد قادر بخش کالا باغ، انیس احمد ولد قادر بخش اتار باغ کالا باغ، باغ اتار، اتار باغ تنظیم اسلام میں جو اس کا اتار باغ کہا جاتا ہے، باغ مدینہ شاید، باغ اتار، باغ اتار، محمد رمضان ولد غلام حسین، جہانگیر جہانگیر ولد عارف سکھر، جہانگیر ولد عارف سکھر، جہانگیر ولد عارف سکھر، ویسے ہوتا تو یہ جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے، اب دیں گے کیا ہوتا ہے، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینہ۔